ہے کارساز اللہ ہے اور کوئی کارساز نہیں, اور کارساز بھی اللہ کی دلیل یوجل ہوتا ہے, ان میں یہ صفت کوئی نہیں, اور پکار کے لائق اللہ ہے. پہلے فتلے پہ پکے رہو, وہ جواب اب آ رہا ہے کتابوں میں کیا لکھا ہے, قرآن کر رہا ہے اس کی طرف. یعنی قرآن کا ذوق دیکھو نا, اللہ پاک کس طرح چلتے ہیں, اب فتنہ آئے گا, لیکن ابھی سے پتہ چل گیا سگنل آ گئے. مختلف تم پیے, پہلے سگنل آ گئے, مختلف تم پیے, اور ان مسئلوں میں تمہارا اختلاف ہے, اور وہ مسائل اختلاف تم کہ تم اختلاف کرتے ہو ان میں, من شیء من امر الدین, شیء ان کی تنوین تنوی کی ہے, خاص قسم کی شے, خاص قسم کی شے کیا, من امر الدین ذات المصیر ابو سعود, من شیء من امر الدین فحکمہ الی اللہ. تو سمجھو مولویو سمجھو, اللہ فرماتے ہیں جن مسئلوں میں تمہارا اختلاف پڑ گیا ہے, آج بھی ہے اختلاف, جن مسئلوں میں تمہارا اختلاف پڑ گیا ہے, کب طلب تم پیے بن شہی, چاہے وہ مسئلہ دور بشر کا ہو, چاہے مسئلہ حاضر ناظر کا ہو, چاہے مسئلہ علم غیب کا ہو, چاہے مسئلہ مختار کل کا ہو, چاہے مسئلہ عصمت صحابہ کا ہو, چاہے مسئلہ ختم نبوت کا ہو, چاہے مسئلہ پرزوں کے سننے نہ سننے کا ہو, چاہے مسئلہ حیات ممات کا ہو, اللہ فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفْ تُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ, فیصلہ اس کا اللہ کی طرف ہے. فیصلہ اس کا کیا مطلب, یہ جملہ خبریہ بمعنی انشاء ہے, فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ کیا مطلب, خبر بمعنی انشاء مطلب کیا ہے, مطلب کیا ہے, فرمایا تحاکموا الی اللہ, کیا معنی بنے گا, سارے سارے بولو, وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ تحاکموا الی اللہ, تمہارا اگر دین کا کوئی مسئلہ اختلافی ہو گیا تو فیصلہ کروانا ہے اللہ سے. او بزرگو آپ ذرا عبارت لکھو, کبھی سونے کے پانی سے لکھنے والی, بزرگ فرماتے ہیں جملہ تن خبریتن فحکمہ, جملہ تن خبریتن بمان الانشاء, حکم اللہ ہے تو جملہ خبریہ, لیکن انشاء کے معنی میں ہے, انشاء کے سمجھتے ہو نا بزرگو, انشاء کے معنی میں ہے, معنی کیا ہے, تحاکموا الی اللہ, فیصلے کرواؤ اللہ سے. آگے ذرا خیال کرنا ہے, ھذا خطاب لجمیع الامۃ الی یوم القیامہ, ھذا خطاب لجمیع الامۃ الی یوم القیامہ, یہ خطاب جو ہے تحاکموا والا, قیامت تک ساری امت جو ہے, فل ہا کے منہ پیے, فل ہا کے منہ پیے, ہو اللہ تعالی بے کتاب ہی, ہو اللہ تعالی بے کتاب ہی, باب سنت نبی ہی, بے کتاب ہی, باب سنت نبی ہی, نیشا پوری تفسیر ہے, اور بھی تفسیروں میں یہ مضمون ہے, اکثر سارے حوالے دینے نہیں ہوتے, ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو جو ہم آیت کا معنی کر رہے ہیں معنی یہی ہے نا, جو مسئلے میں اختلاف ہو تو حکم اللہ کا کیا معنی, اور قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کیا کرنا ہے, تم نے کہا کا منہ فیصلہ کس سے کروانا ہے, کتاب اللہ سے, اور اس کے بعد سنت ایمان سے ایک مسئلہ بتاؤ. ایک مولوی پڑھا رہا ہے, ایک نہیں کئی ہیں, ہم یوز آؤ کئی ہیں پڑھا رہے, اور طالب علموں کو پڑھاتے کیا ہیں کہ اشاعت التوحید والوں سے اگر بات ہو نا, کتاب و سنت سے بات نہیں کر, یہ اگر لفظ ہو کتاب و سنت سے بات نہیں کرنی, بلکہ بعض کسی اکابرین سے وہ بند کی بار پہ پیش کرنی, کتاب التوحید والوں سے گفتگو کا طریقہ یہ ہے قرآن سنت سے گفتگو نہ ہو بلکہ کس پہ ہو؟ اکابرین کی عبارتوں سے. یہ آپ سبق پڑھایا جا رہا ہے. نئے دیوبندی تیار ہو رہے ہیں ماشاء اللہ, نئے دیوبندی. آپ خدا کے لیے یہ فیصلہ خود کریں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مختلف تم مختلف تم یہ من جو مسئلہ بھی ہو حکم ہوں دل اللہ. اللہ فرماتے ہیں اپنے مسائل کا فیصلہ کتاب اللہ سنت محمد سے کرواؤ. اور جو مولوی کہتا ہے کہ قرآن و سنت پہ بات ہی نہیں ہوگی, بات ہی کس پہ ہوگی؟ اکابرین کی عبارتیں. جن حکم ہو الا علماء دیوبند, یا حکم ہو الا علماء بریلی, یا حکم ہو الا الائمہ اتنا عشرہ ائمہ, وہ یہ کہتا ہے آپ خود فیصلہ کریں کہ خدا کے قرآن کا منکر ہے کہ نہیں, اللہ کے قرآن کا مکذب ہے یا نہیں ہے. پھر ایسے کھتری کو ہم کیسے مسلمان کہیں؟ ہم کس منہ سے کہیں گے یہ مسلمان؟ مختلف تم پیے من شعی, اور وہ جو تم اختلاف کرتے ہو پیے من شعی حکم الى اللہ, حکم الى اللہ. ان جمہوریت والوں کو بھی کہہ دو جس چیز میں گنجوں کا اختلاف پڑ گیا, ہاتھ چال ہی کرنی ہے یا نہیں, جس چیز میں ان دنیا داروں کا اختلاف پڑ گیا کہ حدود ٹھیک ہے یا نہیں, ہاتھ چال ہی ہوگی یا نہیں, یہ چیزیں ہوگی یا آپ ایک نیا مسئلہ ہے اسلام آباد میں نظام سلاد کیا ہوا ہے؟ نظام سلاد میں نے پچھلے دنوں کہا کہ ان حکمرانوں کو ہمارے پاس بھیجو, ان کو نماز تو ہم سکھا دیں, بغیر ٹیوشن کے سکھائیں گے, اور اگر آپ ان سے قسم اٹھوائیں تو ان کو کلمہ بھی سیدھا نہیں جاتا, کلمہ بھی سیکھا نہیں جاتا. نماز کا نماز آتی کوئی نہیں, پڑھتے کا نماز نہیں. اور اب نظام سلاد قائم ہو رہا ہے اسلام آباد میں, ایک وقت پہ اذان ہوگی. یہ دینداری ہے, یہ کہے نبی دی شریعت ہے. اللہ کے نبی پابند نہیں کیا, تم کون ہوتے ہو پابند کرنے والے؟ مولوی بھی جو لٹو مولوی ہے نا, ساتھ ساتھ کرنے والے لٹو ہیں. اذان ایک وقت پہ لگی, بڑا پہاڑ سے چڑھ گئے, بڑا کام ہوگی. ان کو بھی کہو ہمارا تمہارا اختلاف ہو گیا, ہم کہتے ہیں جمہوریت کفر کی لونڈی ہے. جمہوریت کیا ہے؟ کفر کی لونڈی ہے, یہ کفر کی لونڈی ہے ہم کہتے ہیں. اور یہ وہ اسی سے تحفہ ملا ہے کہ اسلام کا طریقہ کوئی نہیں, اسلام کا طریقہ خلافت کا نظام ہے. اب تم کہتے ہو ووٹ بھی امانت ہے, کہتے کہ نہیں ووٹ بھی کیا ہے؟ امانت ہے, ووٹ بھی امانت ہے. اور امانت والی ہے تو فٹ کرتے ہو نام مراد ہو. جہاں ذرا دیکھو, پہلے یہ فیصلہ کر لیں مختلف تم پیے من شئی, اب آ گیا اختلاف, یہ جمہوریت ٹھیک ہے یا جمہوری ہے, پہلے اس کو طے کر لے. حکم ہو الا اللہ, یہ حوالے نہ دینا کہ مفتی محمود بھی گیا تھا, یہ حوالے نہ دینا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی بھی گیا تھا, اور بزرگو یہ حوالے نہ دینا کہ علمار ملے تھے اور مسلم لیگ تھے اور جمعیت علماء اسلام بنی تھی, اکابر نے بنائی ہے. نا نا, حکم ہو الا اللہ, حکم ہو الا اللہ, اللہ کی طرف حکم چلے گا. بتاوا محمودیہ میں, محمود میں مفتی محمود سے کسی نے پوچھا رافضی کے بارے میں کہ رافضی مسلمان ہے یا کافر؟ مفتی محمود نے جواب دیا کافر ہے. اس نے کہا اگر کافر ہے تو شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام نے قید اعظم کا جنازہ کیوں پڑھا؟ اب ذرا مفتی صاحب کا جواب سنو, اللہ ان کو جزائے خیر سے بڑا بہترین جواب دیا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے جو کام کیا ہے وہ اپنے عمل کا خود جواب دے ہو. فتویٰ یہی ہے, اس نے جو کام کیا اس سے اللہ پوچھے گا کیوں پڑھائے. شبیر احمد عثمانی اپنے عمل کا خود جواب دے ہوگا, فتویٰ یہی ہے کہ رابطی کافر ہے, یہ ایمان والا جواب ہے. آپ اور ہم اگر بیٹھ جائیں نا تو فلانے بزرگ کا کیا کرنے کا, فلانے کا لگتا ہے کہ سب کا ٹھیکے دار جی ہے, اس کو بچانا ہے جس کو لے جانا ہے. اگر کس طرح فتویٰ لگا ہو تو جی بچتا کچھ نہیں, سارے گئے. اس کا مطلب ہے لوگوں کے پیچھے قانون کو بدل دو, قرآن بدل دو. خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ خود بدلو, باقی جو مر گئے ان کا علم و ان کا ربی. یہی شیطانی فرعون نے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی جب تقریر دیکھا بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ما فعل القرون الاولى. اچھا پھر اکابر کا کیا بنے گا, بزرگوں کا کیا بنے گا, مقصد کیا تھا؟ حضرت موسیٰ پکے کافر ہیں, پکے جہنمی. میں کہوں گا تو تمہارے باپ دادا کو جہنمی کہہ رہا ہے, لڑائی کرنے کی مسئلہ رہ جائے گا. اگو آگے بھی اللہ کا تکلیف دے گا کرتا, کہتا ہے علم و عند ربی. تو بزرگوں انہوں کا اکابر کا کیا بنے گا, فرعون کہتا ہے اکابر کا کیا بنے گا اگر تیرا مسئلہ سچا ہے. موسیٰ کلیم کہتا ہے علم و ہا عند ربی, ان کے بارے میں اللہ جانے, تو ذرا میرے علموں کو تم بھی یہی کہا کہ وہ عبارتیں پیش کرے, تم کہو علم و ہا عند ربی, ان کا علم اللہ کے پاس ہے, تو ذرا پتہ پچا, تو سامنے تو ہے تو بات کر. اکابر کے بارے میں علم خدا جانے, لیکن تو اگر کفر کرے گا تو پکا کافر ہے. جو تم ہمارے سامنے ہے تو سمجھے یا نہیں سمجھے, ہاں ذرا خیال کر. یہ فحکم الی اللہ سبحان اللہ. باقی یار قرآن قرآن ہے, شکر ہے اللہ نے قرآن بھی نازل کیا تھا, نہیں تو مولوی تو ہمیں کھا جاتے, کتابڑیاں تو پتہ نہیں کیا کیا نکلتا. یہ تو جان چھوٹ رہی ہے کہ نہیں چھوٹ رہی. اللہ نے کیا فیصلہ کیا, چھوڑو کتابوں کو, حکم ہوں اللہ. آئے گا انشاءاللہ ابھی تمیزیں باندھ رہا ہے قرآن, وہ مضمون آئے گا تو چیخیں نکل جائیں گی. جو مضمون قرآن بیان کر رہا ہے باغیوں کی لکھت, کتابوں کا جو اب رگڑا نکلنے والا ہے, ذرا خیال کرو. اللہ ذالک اللہ ربی, انہی صفتوں والا ہے اللہ رب میرا. علیہ توکل, تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا, علیہ صرف اسی پہ میں نے بھروسہ کیا, فإلیہ انیب, پر اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. لا الہ احد سواہ, اس کے علاوہ کسی کی طرف رجوع کرتا کوئی نہیں. جس میں در امور دنیا بدیر, انابت کی بات آ چکی ہے اوپر عبارت دیکھو, ایک نمبر پر عبارت الیہ انیب, اے فی مجامع اموری خاصتا لا علی غیری, ہر معاملہ میں اللہ پر میرا توکل بھی ہے, اللہ کی طرف عنایت بھی ہے. لا علی غیری, غیر پہ توکل بھی کوئی نہیں, غیر کی طرف عنایت اور رجوع بھی کوئی نہیں. روح المعانی ہے علیہ توکل تو یفید الحسر, یہ حسر کا پیدا دے رہا ہے. مطلب کیا ہے, لا توکل الا علیہ, میں نہیں بھروسہ کرتا مگر اسی اللہ پر. وہ اشارہ تن الا تصیب طریقہ دے منستا تھا غیر اللہ بلیا, کہ ان کو چوٹ لگانا ہے جنہوں نے غیر اللہ کو خاص ساز بنایا ہے. اور فرمایا او بزرگوں تمہارے کار ساز کئی, علیہ توکل تو میرا کار ساز ایک ہے, میرا عنایت کی جگہ ایک ہے, تمہارے کئی ہیں, تم جانو تمہارا کھاتا جانے. اور فرمایا فاطر السما فاطب الارض, فاطر السما فاطب الارض, دلیل اللہ پہ میں نے بھروسہ کیوں کیا, رجوع کیوں کیا, اس لیے کہ آسمان و زمین کو تیر پھاڑ کے بنانے والا اللہ, فاطر السما فاطب, آسمانوں کو بنانے والا زمین کو, جعل لکم من انفسکم ازواجا, جعل لکم, اور بنایا واسطے تمہارے نفع کے, بی من انفسکم, تمہارے اندر سے ازواجا تمہاری بیویاں ومن الانعام ازواجا اور انعام کے بھی جوڑے پھیلاتا ہے ان کو زمین میں لیس کمثل ہی شیء وهو السمیع البصیر سن رہے ہو نہیں سن رہے ہیں دیکھو ذرا اللہ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض فاطر کا معنی تیر پھاڑ کے بنانے والا فاطر السماوات بغیر فائدے کے بنانے والا بغیر آئیڈیل کے نمونہ کے بنانے والا آسمان کو بنانے والا زمین کو بنانے والا تو جعل لکم من انفسکم بنایا واسطے تمہارے تمہارے نفع کی خاطر ازواجا تمہارے جوڑے تمہارے جوڑے بین السطور دیکھو کچھ عبارتیں لکھی ہیں یہ الاسنام لیست کذالک کبیر کا حوالہ ہے انفسکم کے اوپر بھی لکھا ہے انفسکم کے الاسنام لیست کذالک کبیر کا حوالہ ہے یہ کیا ہے قانون سمجھو قانون یہ ہے کہ اگر کسی کلام کے شروع میں یا درمیان میں کسی جز میں اثر ہو تو پورے کلام میں اثر ہوتا ہے قانون کیا ہے اگر شروع جز میں یا درمیان میں آ جائے تو پورے کلام میں کیا ہوتا ہے اثر جہاں اثر ہے فرمایا اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں تمام کاموں میں کیونکہ اللہ ہی فاطر السماوات ہے اللہ ہی فاطر الارض ہے اللہ ہی تمہاری بیویوں کے تمہاری جن سے پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی انعام کے جوڑے بنانے والا ہے اور انہیں زمین میں پھیلانے والا ہے لیسا کمثلہ ہی یہ جو اللہ ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں یہ جو اللہ پڑھا ہے نا اللہ اس اللہ جیسا کوئی بھی نہیں لیسا کمثلہ ہی کیا مطلب جیسے وہ سنتا ہے ایسا سنتا کوئی نہیں جیسے وہ دیکھتا ہے ایسے دیکھتا کوئی نہیں تو سمجھے بھی ہو یا نہیں سمجھے ہاں دیکھو یہاں پر ایک بات سمجھو میں آنکھوں سے گم کرانا تمہارے نفسوں سے بیویاں بنائیں بیویاں تمہارے نفسوں سے بنی ہیں ابھی تو اکثر آپ نے پہچانتے نہیں پتہ نہیں وہ پیدا بھی ہوئی ہے کہ نہیں بیوی پیدا بھی پتہ نہیں پتہ نہیں ابھی تک تو آپ کی ساس بھی پیدا ہوئی ہے جی میں ان سوتے کو کیسے آ گیا کہ بیویاں تمہارے نفسوں سے بنی کیا مطلب کیا مطلب یعنی تمہارے نفسوں سے مراد کیا ہے من جو تمہاری جنس سے اور جیسے لقد جاءکم رسول من کیا معنی ہوگا من جنس کو لقد من اللہ علی المؤمنین اثبات فیہم رسولا من ہے من جنسہم بشرا من البشر من جنسہم بشرا من البشر خیال کرو شاید تو یاد رکھو نور بشر کے مسئلہ میں بڑی کام آتی ہے وہ من انفسکم من انفسہم من ہم وہ سب کا معنی جا متعین ہو گیا من انفسکم کا معنی قرآن میں کیا ہوتا ہے من جنسکم تمہاری جنس سے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ بیویاں تمہاری جنس سے اگر بیویاں جنات سے ہوتی کوئی اور جنس ہوتی جنات سے بیوی ہوتی مولوی صاحب آتے تقریریں کر کر کے سبق پڑھ پڑھا کے یہ گھر جاتے تو آگے سے وہ جننی بیٹی ہوتی اور وہ بلی بن کے بھاگ جاتی پرندہ بن کے اڑ جاتی ہے اب اس کو کون پوچھتا یا جن تو نظر نہیں آتے وہ دو چار لگاتی اور نظر بھی نہ آتی ہے تو مصیبت بنتی تھی کہ نہیں اللہ کا احسان بھی ہے کہ بیوی تمہاری جن سے ہے اور الجنس یمیل الی جمیل الی جنس جنس جنس کی طرح میل ہوتی ہے اسی لیے تو بیوی کے ساتھ پیار بھی ہے کہ وہ تمہاری جنس سے ہے اگر دوسری جنس ہوتی تو طبیعت بھی نہیں رکھتی اور پیار کتنا ہے ماں کو بھی چھوڑ دیا ہے بیوی کے پیچھے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس کا ہوتا ہے ماں بیٹے کو لیکن یہ جب سے آئی حکومت اب ماں سے بھی ذرا بائی دا بے کام کرتا ہے کلام کرتا ہے جاتے ہوئے امی جی خیر ہے اور ادھر آئے تو گپے ختم ہی نہیں ہوتی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ محبت بہت زیادہ ہے اور اس نے آگے حکومت نے اس کو قبضے میں لے لیا ہے حراست میں. دیکھو ذرا من انفسکم ازواجا, تمہاری جن سے بیویاں, ومن الانعام ازواجا, اور خیال کرنا ہے انعام کے جوڑے جوڑے, وہاں شادیاں نہیں ہوتی, انعام کے جوڑے جوڑے جوڑے جوڑے بنا دیے. کہلاتا ہے تو لیسا کمثلہ شیء, نہیں ہے اس کی مثل کی مثل کوئی چیز. یہ کیا مانا ہے؟ نہیں ہے اس کی مثل کی مثل کوئی چیز, نہیں ہے اس کی مثل کی. ترجمہ تو یہی ہے, کرو ترجمہ. لیسا نہیں ہے کا مثل ہی اس کی مثل کی مثل شیئن کوئی چیز, اس کی مثل کوئی چیز نہیں. اس کا مطلب ہے مثل تو ہے لیکن مثل کی مثل کوئی چیز نہیں. اس کے دو جواب ہیں, جواب تو کئی ہیں جو میں نے دینے ہیں, یہ اثر مخصوص نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں دو جواب ہیں تو تین جواب ہیں, کہ یہ مطلب نہیں کہ اور نہیں میں نے جو دینے ہوتے ہیں. بتاؤ کر کبھی دو کہہ کے چار دے بھی دیتا ہوں. دو جواب ہیں, جو مقصد ہے جہاں دینے. لیسا کہ مثل ہی شیء, پہلا کہ جہاں مانا یہ ہے کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں. رہ گیا کا, اس کا کیا مانا ہے کہ مثل ہی کاف کا, تو عرب والے تعبیر ایسے کرتے ہیں, داد کو مثل سے تعبیر کیا جاتا ہے, داد کو مثل سے. جیسے مثلو کالا جب خلو, کیا معنی ہے سمجھو, بڑی عام بات ہے. مثلو کالا جب خلو, تیری مثل بخل نہیں کرتے, کیا معنی ہے؟ تو مثلو کا یار لا جب خلو کا کیا معنی ہے؟ تو بخل نہیں کرتا, لفظ مثل ہے اور بولا کیا کی جائے, مراد کیا ہے؟ ذات. مراد کیا ہے؟ ذات. عرب والوں کی عادت ہے وہ لفظ مثل بولتے ہیں اور مراد کیا دیتے ہیں, خیال کرو خیال کرو, مراد کیا دیتے ہیں؟ ذات. کیا معنی؟ مثال محاورہ, مثلو کا لا جب خلو, تیری مثل بخل نہیں کرتے, کیا معنی؟ تو بخل نہیں کرتا. ہماری بولی میں محاورہ ہے, میرے جیسا کوئی آدمی نہیں ملے گا, یا یہ تو نہ ملے گا, یہ محاورہ اس طرح نہیں بنتا, میرے جیسا کوئی آدمی نہیں ملے گا, یہ نہیں بنتا. البتہ یہ ہے جس کا کوئی محاورہ بنا اردو میں, عربی میں ہے, مثلوں کا لا جب کھولو, اور میرے جیسا کوئی نہیں پڑھائے گا, کوئی نہیں بیٹھے گا, میرے جیسا کوئی نہیں بیٹھے گا, کیا مطلب ہے؟ یہ تو تشبیہ بن گئی ہے ہماری بولی میں, جدا ہے. لیکن عربی میں یہ نہیں, مثلوں کا لا جب کھولو کا یہ معنی نہیں کہ تیری مثل بخل نہیں کرتے, یعنی تو بخل نہیں کرتا. یہ عرب کا رواج ہے, اردو کا محاورہ خاص ہی میری ذہن سے اتر گیا ہے, کسی کے ذہن میں ہو تو بتا دے. مثل فعین کالا فعین کیلا, اگر کہا جائے کہ ان الایا تھا تو مثل مثل ہی, یہ آیت دلالت کرتی ہے مثل کی نفی پر, بل مقصود ہو نفی و مثل ہی, اور مقصود کو مثل کی نفی کرنا ہے. بل عرب تقیم المثلہ مقام ذات, جواب یہ ہے کہ عرب والے کھڑا کرتے ہیں لفظ مثل کو جگہ ذات کے. بل مانا لیسا کا ذاتی شیء, مانا یہ ہے کہ اس کی ذات کی طرح کوئی چیز نہیں. مثلوں کا لا جب خلو, اے انت لا تب خلو, مثلوں کا لا جب خلو کا مانا انت لا تب خلو, تو بخل نہیں کرتا. مثل ہا ہونا البست لیسا کا سب ہی شیء, یہ دوسری ہے. پہلی توجیہ کیا میری طرف دیکھو, پہلی توجیہ کیا ہے کہ جہاں لفظ مثل سے مراد کیا ہے, ذات ہے, اور عرب کا محاورہ ہے کہ وہ ذات کو مثل سے تعبیر کرتے ہیں، دلیل لا مثلوں کا لا جب خلو کا معنی لیتے ہیں، انت لا سب خل. اس سے بزرگوں بڑے اشکال حل ہو گئے. ایک مولوی صاحب تھا علی حدیث، ہم مناظرے پہ گئے، وہ فیصلہ باد کے مولوی بھی ہے، بڑا تگڑا علی حدیث عالم ہے. تو ہم گئے تو اسی نے مناظرہ رکھا ہوا تھا علی حدیث نے بریلویوں کے ساتھ، اور ہمیں بلایا. ہم وہاں گئے رات کو اس کے پاس ٹھہرے، بڑا مولوی تھا. اچھا پہلے اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا. مولانا عبدالقدوس صاحب میاں والی کے ہمارے ساتھی ہیں، بڑے اچھے وہ ہمارے ساتھ تھے. تو وہاں پر جو ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا مولوی صاحب نے. تو ہمارا لمبی بات ہے، میں اس کا بالکل مختصر شارٹ کٹ کر رہا ہوں. ہم نے کہا کہ رات اس کے پاس رہنا تھا علی حدیث مولوی کے پاس. تو ہم گئے تو وہاں جو اس کا نوکر تھا، اس کو ہم نے کہا کہ ان کو بتانا نہیں ہے، ہمارا نہیں بتانا. ویسے اسے پتا تھا وہ ہمارے پاس رہیں گے، لیکن ہم آ رہے ہیں اور یہ نہیں بتانا کہ یہ مولوی خضر جو عبدالقدوس، یہ نہیں بتانا. خیر ہم چلے گئے، مولوی صاحب آ گئے. تو میں نے کہا ان کو بتاؤ کہ یہ وہ مشرقوں کا ساتھ مدرسہ ہے کہ غلام مشرق کے شاگرد ہیں، اور یہ آپ سے تھوڑی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں. خیر اس نے بتا دیا. نور بشر کی جب بات چلی، اس نے آج پڑھی کل انما انا بشر مثلکم کو. ہم تو چونکہ بریلویوں کی طرف سے بات کر رہے تھے نا، اسے ان کے مدرسے کے طالب علم بن کے آئے تھے. تو اس نے کہا کہ میں نے اسے پڑھا بشر مثلکم کو. میں نے کہا مولوی صاحب دو چیزوں کی وضاحت کرو. انما کا کسر، اس کی وضاحت کرو. کسر حقیقی ہے اضافی ہے؟ کسر و صفت علی الموصوف ہے یا عطف ہے؟ یہ بیان کرو. تو اور نمبر دو یہ ہے کہ جہاں پر آیا قل انما انا بشر مثلکم، جہاں فرمایا کہ مثلکم تمہاری طرح بشر ہوں نا، تمہاری طرح بشر ہوں، ٹھیک ہے؟ مثلکم تمہاری طرح ہوں، مطلب ہے بشر کی طرح بشر ہوں، اور بشر کی طرح بشر میں تشبیہ ہے، بشر کی طرح بشر ہوں. بشر اور تشبیہ میں سارے اداد سے مقصود فی جمیع الاوصاف کبھی نہیں ہوتی تشبیہ، لہذا اس مثل کا معنی متعین کر. مثلکم کا کیا مطلب ہے؟ خیر وہ بیچارہ پسینہ آ گیا، بڑا پریشان ہوا، خطیب آدمی تھا، اور خطیب ایک خطیب اور دوسرا اہل حدیث، دو خرابیاں تھیں. خطیب ایسے ہی چاہل ہوتا ہے، اور خطیب ہو کر پھر وہ بنے اہل حدیث، یہ بالکل ظلمات فوقا وہی منظر ہوتا ہے. تو بہرحال اسے تو مثلکم کو بھی ذرا ذہن میں رکھو، جہاں پر کیا ہے لیسا کا مثل ہی، لیسا کا ذات ہی ذات، مانا کیسا لیسا کا ذات ہی ذات، لیسا کا مثل ہی شیون، یہ ایک. دوسرا کہ یہاں مثل بے معنی وصف ہے، مثل بے معنی وصف ہے. اب مانا کیا ہوگا؟ لیسا کا وصف ہی شیون، اس کی جو صفتیں اس کی صفتوں جیسی کوئی چیز نہیں. لیسا کا وصف ہی شیون، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس کے وصف جیسا کسی کا وصف نہیں. او بزرگو مثلو ہاؤنا الوصف، لیسا کا وصف ہی شیون، جو اس کے اوصاف ہیں اس جیسی کوئی چیز نہیں. اور ہمارے نزدیک یہی راجے ہے، بلکہ دونوں مراد ہیں. اس آیت کو مد نظر رکھ کے علماء نے توحید کی تعریف کی ہے. اور توحید کیا ہے؟ اول اعتقاد الیسا کا ذات ہی ذات، ولا کا وصف ہی وصف شیون. یہ انہوں نے وہاں سے لیا کہ توحید وہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اور اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفت نہیں. ایک تھوڑی بات مشکل ہے، وہ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالی کے اوصاف ہیں، لیکن بے مثل ہے. اوصاف ثابت کرتے ہیں سمیع بصیر وغیرہ، جامعہ صفات کی مشکل ہے، اور معتزلہ وغیرہ مشبہ وہ بندے کی طرح صفات کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات مانتے ہیں عبد کی طرح, تو ہم کہتے ہیں یہ ایک ہے تنصیب, ایک ہے تشبیہ. فرقہ مشبیہ میں تشبیہ ہے, بندے کی طرح مانتی ہے, اور فرقہ جہمیہ میں تنصیب ہے, وہ بالکل انکار کر دیتی. لیکن ہمارے نزدیک الامر بینا و بین, الامر بینا و بین کیا مطلب؟ صفات ہیں ہیں بے مثل. جہاں پر علماء نے بات کیا, جہاں اللہ نے بڑی عجیب چیز سمجھائی, لیسا کمثلہ شیء میں تنزیل لری اور ہو سمیع میں تشبیہ لری. معلوم ہوتا ہے معاملہ بین ہے. بولو تم تو بولو معاملہ کیا ہے؟ الامر بین تشبیہ و تنزیل, یہ یار سنت کا نظریہ ہے. کیا مطلب؟ معطلہ مشبیہ جیسے بھی نہیں اور مرجیہ جامعہ جیسے بھی نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی اوصاف ہیں, اللہ سنتا ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں, اللہ دیکھتا ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں. لیکن سننا یہ اللہ کی صفت ہے, دیکھنا اللہ کی صفت ہے, جاننا اللہ کی صفت ہے, حیات رہنا اللہ کی صفت ہے, قیومیت اللہ کی صفت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ صفتیں ہیں. لیکن صفتیں لیسا کا مثلے ہی, زندہ آپ بھی ہیں, زندہ اللہ بھی ہے, سنتے آپ بھی ہیں, سنتا اللہ بھی ہے, دیکھتے آپ بھی ہیں, دیکھتا اللہ بھی ہے. وہ ماننا پڑے گا نا لیسا کا کیا قیدہ ہوگا, کہ جیسے بندہ سنتا ہے اس طرح اللہ نہیں سنتا, جیسے اللہ سنتا ہے اس طرح بندہ نہیں سنتا. اتنی بات اتفاق ہی ہے. یہ مانا لیسا کا مثلے ہی. اب ذرا پہلے بندے کا سننا معلوم کر, بندہ کیسے سنتا ہے, بندے کا سننا معلوم کر, پھر فیصلہ کرے گا. جیسے بندہ سنتا ہے اس طرح اللہ نہیں سنتا. بندہ بھی جاننا و سمیعن بصیرہ تو ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ لیسا کا مثلے ہی شے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے یہ سوفی تو سو رہا ہے. ہاں بھائی اٹھاؤ اس کو, دیکھو بڑی قیمتی بات ہے, ذرا میری طرف توجہ کرواؤ. بندہ کیسے سنتا ہے؟ پہلے اپنے سننے کو متعین کرو, اپنے سننے کو, پھر خدا کے سما کی بات ہوگی. شرح قید پڑھی ہوگی جنہوں نے پڑھی ہوگی, شرح قید نہیں پڑھی تو طبیات پڑھی ہوگی سکول میں. طبیات سائنس کا مسئلہ بھی, شریعت کا مسئلہ بھی, عقل کا مسئلہ بھی. یہ بندہ سنتا ہے پانچ اسباب ہیں. کیا ہے؟ وہ عقائد میں پڑھا ہے اسباب العلم للخلق ثلاثۃ, اسباب علم کے مخلوق کے لیے تین ہیں. شارع لکھتا ہے لال الخالق کے, اللہ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. آگے چلتا ہوا کہتا ہے, آگے وہ تین بیان کرتے ہوئے پھر حواس بیان کرتا ہے. الحواس السلیمہ, حواس بھی ہے اور یہ بھی سبب ہے علم کا. اور وہ جو حواس ہے ان میں السمعو, یہ کیا ہے؟ السمعو سننا ہے. خیال کرو ذرا, آسان سے سمجھاتا ہوں. ذرا عقائد کی پوری عبارت ایک منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جو کچی پہلی والا ہے وہ بھی سمجھے گا, پریشان نہ ہو, اولا والا بھی سمجھے گا. السمع پانچ سبب ہیں. پہلا سبب آواز, جس کو مولوی کہتے ہیں صوت. نمبر دو ہوا, ہوا. نمبر تین تکیب. تکیب کا کیا مطلب؟ ہوا آواز کو اٹھائے, ہوا آواز کو اٹھائے, وہ آواز ہوا میں آئے, ہوا آواز کو اٹھائے. کتنے بن گئے؟ تین. نمبر چار وصول الاسماء, وہ جو ہوا متکیف سے صوت ہے, جو ہوا آواز سے بھری ہوئی ہے, جس ہوا میں آواز ہے وہ کان کے سماخ تک پہنچ جائے, کان کے سماخ کیا تک پہنچ جائے. کتنے سبب ہو گئے؟ چار. پانچواں کان کا جو پٹھا ہے نا اس میں روح ہو. کان کا جو پٹھا ہے اس میں کیا ہو؟ روح ہو, نہیں تو بہرا ہے. کان کے پٹھے میں اگر روح نہیں تو وہ کیا ہے؟ بہرا ہے. اتمم, تمم اسی کو کہتے ہیں کہ یہ پٹھا مردہ ہو گیا, وہ بہرا ہے. قرآن اس کو سم کہتا ہے. پانچ کے پٹھے کے اندر کیا ہو؟ روح ہو. کتنے اسباب آ گئے؟ یہ پانچ اسباب پائے جائیں تو جعلنا سمیعا بصیرا, بندہ سنتا ہے. اور لیسا کا مثل ہی شہی, سمجھ آئیے, لیسا کا مثل ہی شہی, پتا چلا بندے کا سننا ماتا تل اسباب. اور جیسے بندہ سنتا ہے لیسا کا مثل ہی شہی, ہو بس سمیع السمیع, وہ جیسے سنتا ہے, وہ مافوق الاسباب سنتا ہے. اسے آواز کی ضرورت کوئی نہیں, ہوا کی حاجت کوئی نہیں, تکیب کی حاجت کوئی نہیں, وصول کی حاجت کوئی نہیں, روح کی حاجت کوئی نہیں. ان اللہ حیون بھو منزہ عن الروح, روح کی حاجت کوئی نہیں, کسی چیز کی بھی کوئی نہیں. فرق یہ نکلا, بندہ سمیع ما فوق الاسباب, اللہ سمیع ما فوق الاسباب. لیسا کا زمانہ سمجھ رہے ہیں؟ لیسا کم اس لیے چاہیے. اسی مضمون کو سید محمود آلوسی نے لکھا ہے روح المعانی میں, فرماتے ہیں لیسا کا مثل ہی شہی. آگے یسما بلا آلہ دن, سبحان اللہ, یسما بلا آلہ دن, اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے, اور بندہ سنتا ہے بے آلہ دن, اسباب کے ساتھ. وہی آگے نا ما قاتل اسباب ما فوکل اسباب والی بات, یہی خالق اور مخلوق کا فرق ہے. آپ جو بیٹھے ہیں آپ کتنی طاقت ہے کہ یہ موبائل اٹھا لیں گے؟ جی آپ کو تاکل اسباب ہو کر اسباب سمجھا رہا ہوں, وزنی ہے, اٹھا لیں گے یا نہیں؟ اور میں آپ سب سے زیادہ کمزور ہوں, میرے اٹھا لیے تو آپ نہیں اٹھا لیں گے, اٹھا لیں گے. لیکن آپ سب کو چیلنج ہے موبائل پڑا ہے کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں, اٹھاؤ. ایک منٹ انتظار کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بزرگ بیٹھا ہو. ہلنا نہیں ہے, اپنی جگہ پہ بیٹھو, ہاتھ بھی لمبے نہیں کرنے, اٹھاؤ. یہ کیا بن گیا ہے؟ ایسے تو ہزار موبائل آپ اٹھا لیں گے, لیکن اب یہ آپ نہیں, کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ پڑا ہے, کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. کیوں؟ فرق کیا لگے؟ یہ میں اٹھا رہا ہوں, یہ ہے ماتا تل اسباب, یہ رکھ دیا, آپ اٹھاؤ. یہ کیا ہوتا ہے؟ ماں فوکل اسباب, غیبی قوت ہے. اللہ کا سما کیا کہ طاقت کیا ہے؟ ماں فوکل اسباب. مخلوق کا کیا ہے؟ ماتا تل, سمجھ آئیے بات, ماتا تل اسباب. اچھا سائنس کا بھی یہی مسئلہ ہے. فزکس پڑھنے والے پوچھے ان سے, جب کچھ سائنس کا سائنس ٹیچر آپ کو مل جائے اس سے پوچھے, بندہ کیسے سنتا ہے. شرح قائد کا بھی وہی مسئلہ ہے, وہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. اور سائنس, موجودہ سائنس کا بھی یہ مسئلہ ہے. اچھا عجیب بات ہے کہ شریعت نے جس کو عجب الزنا فرمایا نا نبی پاک علیہ السلام نے, کہ آدم کا تاکل تراب مٹی کھا جاتی ہے, ایک ہڈی رہتی ہے دم غذا, اور وہ ہڈی بھی کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کا نچلی طرف کا آخری ٹکما. ریڑھ کی ہڈی یہ جا رہی ہے نا, ریڑھ کی ہڈی جب نچلی طرف سے ختم ہو رہی ہے, اس پر تھوڑی سی کوئی اور ہڈی ہے چھوٹی سی, جس کو شریعت نے عجب الزنب کہا, یہ وہ باقی رہتی ہے. آج سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے, اور سائنسدان کہتے ہیں جو آدمی گل جائے, سڑ جائے, اور کچھ کچھ حملہ آور ہوتے ہیں, اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں, اب ان کا وہ کس طرح سرے ہوتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ ہڈی تلاش کرتی, کوئی ہڈی, اور اس کا سکینوں کر کے ہڈی کا, اس ہڈی پہ تاکید کرتے ہیں کہ فلانے علاقے کا تھا, فلانی جگہ کا تھا, فلانی نسل کا تھا اور اس ہڈی کے بارے میں نبی پاک نے 1400 سال پہلے فرما دیا بندے کا وجود مٹی کھا جاتی ہے, وہ ہڈی باقی رہتی ہے اور قیامت کے دن اللہ اس ہڈی سے دوبارہ اس کے وجود کو پیدا کرتا. آج کا یہ پچھلے دنوں نیٹ پہ بھی آیا تھا ایک ڈاکٹر کی بڑی تحقیق اس ہڈی کے بارے میں, وہ نام بھی مجھے بھول گیا, بس نے اس کا نام بھی کوئی عجیب سا رکھا. عجب الزنب شریعت میں سینس کی گولی میں کوئی اور نام تھا, سین اتر ہو گئی ہے, اوپر سبق سے نہیں ہوا ان شاء اللہ ایک بجے تک ویسے اوپر ہو گیا. اچھا تو اب ذرا آپ خیال کریں بات میں جہاں چھوڑ رہا ہوں آگے نہیں بڑھتا, جہاں تک آیت سمجھانی تھی, فوکل اسباب بہرحال جو سباب کا قائل ہے اس کے کافر ہونے میں شک کوئی نہیں ہے, دوسرے کونے میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کا خاصا مخلوق کو دے رہا ہے, چاہے زندہ کے تمام آپ فوکل اسباب کا قائل ہو یا مردہ, ہاں کسی زندہ کے لیے ماں فوکل اسباب مانے, یا البتہ یہ ہے کہ زندہ کے اسباب کبھی ہوتے ہیں کبھی, مثلا زندہ تحید ہے ہو سکتا ہے موبائل ہو اس کے پاس تو اسباب ہیں, نہ ہو تو اسباب ہو کوئی نہیں, یہ فرق ہوتا ہے. میت جو ہے نا میت کے اسباب کوئی نہیں, سننے کے اسباب نہیں, اس لیے اللہ چاہے سنا دے جو اس کی قدرت ہے, لیکن اگر میت میں صلاحیت سما مانے گا قابلیت سما مانے گا عادت سما کا قائل بنے گا تو اللہ کے فضل سے ہمارا یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پر عقیدہ ہے, نہ ہم کسی ملا سے ڈرتے ہیں نہ مفتی سے ڈرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو فوکل اسباب کسی جیندے مردے زندہ میت کے سما کا قائل ہے بندو اللہ, وہ ایسا خوشرے کہ جیسے بکا میں ابو جال, چاہے اپنے آپ کو کہے صوفی سے چاہے کہلوائے دیوبندی سے دیکبندی سے بریلی, ہم ان چکروں میں نہیں پڑھتے, دیوبند بھی مدرسے کا نام بریلی بھی شہر اور مدرسے کا نام, مسلمان کو ہے جو قرآن مانے, لیتا کم اسلے ہی شہی. واہ اب آپ کے پاس کیا لکھا ہے, اس کے فیل جیسا کسی کا فیل نہیں, اس آیت کو نوٹ کر لو, اس کی بات مؤخر کرتے ہیں, لمبی بات ہو جائے گی. لیتا کمثلہ ہی شیء, میں نے جو جہاں آپ کو بات سمجھانی تھی سمجھا دی کہ کیا مطلب ہے, وہ ما فوق الاسباب سننے والا ما فوق الاسباب جاننے والا, حوالہ بھی میں نے دے دیا ہے علامہ الوسی کا, وہاں پر دیکھ لینا. باقی تنزیہ تشبیہ کی ایک بہترین بات ہے, وہ وقت ملا تو کریں گے, وعدہ نہیں ہے. وہ سمیع البصیر لہو مقالید السماوات والارض لہو والاسنام لیست کذالک, اسی ہی کے لیے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے, یاد سو تر رزق علی من یشا واسطی کرتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہے, واجب دیر و تنگی کرتا ہے, انہو بکل شیء علیم, یہاں تک سب لہو ماف السماوات کے متعلق ہے, یہ جو لہو مقالید ہے نا وہ للہ ماف السماوات کے مضمون کے ساتھ مل رہا ہے. او دوستو بزرگو شروع صورت میں کیا تھا, للہ ما اسی کا مضمون دہرایا ہے, لہو مقالید السماوات, مقالید سے چابیاں مراد خزانے ہیں, سارے خزانے آسمان و زمین کے لہو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں, اور ان خزانوں سے وسیع کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے, بھائی دے رو اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے, نہ تمہارے اوسان اور نہ تمہارے طبیب فروش اور نہ تمہارے یہ عامل بےمان, انہو بکل شیء علیم, بے شک وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. شارع لکم من الدین, سبحان اللہ ذرا غور کرو, مسئلہ آ گیا, مسئلہ آ گیا, یہ تو تمہید تھی, فیصلہ اللہ سے کروانا ہے, مالک اللہ ہے, کارساز اللہ ہے, پکارو اللہ کو اور روزیاں اللہ دیتا ہے, تمہیں بیویاں اللہ نے دی ہیں, تمہاری جن سے اللہ نے بنائی ہے, انعام کے جوڑے اللہ نے بنائے ہیں, اور یہ سارے تصرفات اللہ کے ہیں, کارساز اللہ ہے, پکار کے لائق اللہ ہے. اب آیا شارع لکم من الدین, آیا دعویٰ, دعویٰ کے قریب آ لگا قرآن, شرع لکم مقرر فرمایا تمہارے لیے، شرع کا کیا معنی کریں گے، مقرر فرمایا تمہارے لیے من الدین، دین سے ما بتا بھی روحا، ما بتا بھی روحا، وہ دین کے وصیت کی تھی اس دین کے ساتھ روح کو. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر، دوستو بزرگوں میری طرف توجہ، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو تجھے دین دیا ہے یہ وہی دین ہے جو روح کو دیا تھا. کس کو دیا تھا؟ کس کو دیا تھا؟ روح کو دین دیا تھا. وہ دین ہے ما بتا بھی روحا، وہ جو روح علیہ السلام کو دین دیا تھا. والذی اوحینا الیکا فما بتینا بھی ابراہیم. سبحان اللہ، قرآن کی ذرا ترتیب دیکھو سے مسئلہ سمجھو کہ کہاں سے شروع کیا ہے. بتا بھی روحا، پھر والذی اوحینا الیکا، نوح سے کہا گیا قرآن الیکا، الیکا پر آ کے پھر چلا گیا ابراہیم، ابراہیم سے پھر چلا گیا موسیٰ. ترتیب ہے، سمجھو سمجھو، قرآن اس ترتیب میں بھی مسئلہ بتا رہا ہے، مسئلے کا حل ہے. پہلا رسول کون ہے جس نے شرک کی بربادی کے لیے دعوت دی؟ پہلا توحید بیان کرنے والا رسول کون ہے؟ تو آخری بولو. اچھا، آپ درمیان میں ابراہیم اور ابراہیم کے بعد موسیٰ، عیسیٰ، جن کا نام لیا، اولو العزم انبیاء کا نام لیا. لیکن خیال کرو ترتیب کیا ہے، قرآن کی نوح پر بتا بھی نوح، پھر ترتیب سے چلنا و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور الیہ کا پھر آئے. ترتیب تو یہ تھی لیکن ترتیب نہیں رکھی، ترتیب یہ بتا بھی نوح الیہ کا ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ، دو ترتیبیں بھی دی ہیں، ایک نہیں ٹوٹی، دو ترتیبیں ٹوٹی ہیں. ایک ترتیب تو یہ ہونی چاہیے، یا تو قرآن شروع کرتا میرا پیغمبر تجھے بھی کوئی مسئلہ بتایا، ابراہیم حضرت عیسیٰ کو بھی، موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی، تنوح کو. یہ ترتیب تھی یا نہیں تھی؟ نبی پاک کے پہلے کون ہے؟ عیسیٰ. عیسیٰ سے پہلے کون ہے؟ موسیٰ. موسیٰ سے پہلے کون ہے؟ ابراہیم. ابراہیم سے پہلے کون ہے؟ یا قرآن شروع کرتا بتا بھی نوحاً، نوح کی طرف بھی یہی رہی کی، پھر کہتا ابراہیم کی طرف کی، پھر کہتا موسیٰ کی طرف کی، عیسیٰ کی طرف کی، اور آپ کی طرف بھی بھول گئی ہے. اس طرح بھی نہیں کہا. قرآن نے دو ترتیبیں توڑ دی. اللہ نے فرمایا ما بتا بھی نوحا، اس پر شیعہ کا اعتراض بھی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو قرآن کی ترتیب صحابہ نے بدلی ہے، وہ ایک اعتراض یہ بھی ہے، یا ترتیب بدلی ہوئی ہے، یہ خلفاء نے ترتیب بدلی. ہم کہتے ہیں اب ذرا سننا، قرآن اپنی اصلی ترتیب پر ہے اور یہ بدلی ہوئی کیوں لگتی ہے؟ یاد رکھو، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں میرا پیغمبر تیری طرف مسئلہ وہ آیا جو نوح نے بیان کیا تھا. اور نوح کا مسئلہ کیا تھا؟ 950 سال کی زندگی، نوح کا ایک ہی مسئلہ تھا، مالکم من الہ غیر، مالکم من الہ غیر. ایک ہی دعوت دی ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے. اور نوح سے شروع ہوا، ابراہیم نے اس مسئلے کو چار چاند لگائے، نوح سے مسئلہ شروع ہوا، ابراہیم نے اس مسئلے کی تجدید کی. حضرت ابراہیم مجدد ہے مسئلہ توحید کے، مجدد مؤثر. انہوں نے بیان کیا کس رنگ میں؟ کوئی رنگ ما لا یسمع ولا. ہاں، مولانا حسین علی بھی مجدد ہے اپنے زمانے کے، دوسرے بھی مانتے ہیں. حضرت ابراہیم مجدد التوحید ہیں، اور مجدد کا کام ہوتا ہے اپنی ترتیب قائم کرنا. حضرت ابراہیم پہلا شخص ہے جس نے اپنی ترتیب یہ قائم کی کہ سب سے زیادہ توحید نے سما پر زور دیا. اس مسئلے پہ ہاں ایسے بات نہیں کر رہا. حضرت ابراہیم کی تقریر ہے, کبھی کہتے ہیں مالا یسمع ولا یبصر, کبھی کہتے ہیں انک انت السمیع, کبھی کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء, کبھی کہتے ہیں حال یسمعونکم اذ تدعون. جتنا حضرت ابراہیم نے مطلب سما کھیڑا ہے نا, دوسرے کسی پیغمبر نے بھی اتنا نہیں کھیڑا. یہ کہ مجدد توحید ہیں حضرت ابراہیم, ان کا انداز جو تھا میں میرا پیغمبر اشارہ کیا, میرا پیغمبر مسئلہ وہ ہے جو روح کی طرف آیا تھا, انداز وہ ہے جو ابراہیم نے اپنایا تھا. جو تیری طرح مسئلہ آیا نا, مسئلہ وہ ہے جو روح کی طرف آیا تھا, انداز وہ ہے جو ابراہیم نے اپنایا تھا, اور وراثت وہ ہے جو موسیٰ عیسیٰ نے برہار رکھی تھی. موسیٰ عیسیٰ نے اس وراثت کو سنبھالا تھا, اس طرح اس کو بھی وراثت کے ساتھ سنبھالنا ہے, حفاظت کرنی ہے. اب ذرا دیکھنا ہے, اندر سمجھ آئے گا. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا, جو وصیت فرمائی ہم نے نوح علیہ السلام کو, والذی اوحینا الیک, اور وہ جو وحی کی ہم نے طرف تیرے, وما وصینا به ابراہیم, اور ہم نے وصیت, وصیت جس کو کہتے ہیں تاکیدی حکم, مرنے والے کے بعد کو وصیت کہتے ہیں کیونکہ اسے پتہ ہے دوبارہ آنا نہیں, اس لیے وہ پکی بات کر کے جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے وصیت کی, یعنی پکا حکم دیا, بے بس ہے نا, کوئی مسئلے کا حکم ہو رہا ہے نا بزرگو, یہ فروئی مسئلہ ہوگا. کتنا حکم آ جائے, بس صحیح نات ہی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, وہ کیا تھا, ان اقیم الدین, ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو, دین کو قائم کرو. کیا مطلب, دین سے مراد ہوگا توحید, نیچے لکھا ہے ہوگا توحید. دین کو قائم کرو, قیام میں دین تین چیزوں پر منحصر ہے. پہلی چیز اپناؤ, عقیدہ رکھو, دوسری چیز پھیلاؤ, اسی مسئلے کو پھیلاؤ. عقیم الدین, اقامت دین میں کتنی چیزیں ہیں, تین. پہلی چیز کیا ہے, عقیدہ رکھو, دوسرا اس پہ عمل کرو, ڈٹے رہو, استقامت ہے, عمل سے ڈٹے گا, اور تیسرا اس کو پھیلاؤ. پھیلاؤ اور پھیلانے میں نفاذ بھی ہے, اس کو نافذ کرو, زندگی کے ہر شعبے میں لے آؤ. عقیم الدین, اقامت دین, اور اقامت دین کی تکمیل خلافت ہے. اقامت دین کی تکمیل کیا ہے, خلافت ہے. اب آپ بیٹھے ہیں نا, آپ کا دین پورا اقامت نہیں ہے, زنا کی حد لگائی جاتی ہے, چوری کی, ڈاکے کی, یہ حدود قائم ہوتی ہیں. کوئی حدود کا نظام بھی نہیں. اسلام کا مالیات کا بھی نظام ہے, ہمارے یہاں مالیات کا نظام بھی کوئی. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی وہ فرماتے ہیں کہ ہم روس میں گئے, روس میں, یہ جلا وطن ہو گئے تھے یہاں سے, روس میں گئے تو وہاں پر مذاکرہ ہو رہا تھا دنیا کی بقا اور آبادی کے متعلق قوانین مختلف مذاہب کے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں بڑے ڈاکٹر فلاسفر سائنسدان تھے, تو یہ بیٹھے رہے, وہ بیان کرتے رہے دنیا کی آبادی کے کیا ہونا چاہیے, معاش فلاں فلاں فلاں, ہر نظر کے اصول. مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی باری ہے, کھڑے ہو گئے, انہوں نے اسلام کا سیاست کے اصول بیان کیا, سیاست کے یہ ہے. وہ کہتا ہے کہ سارے جتنے ملکوں کے لوگ تھے وہ سب اتنے متاثر ہوں گے, اتنے متاثر کہ وہاں ایک پادری بیٹھا تھا, اسے بہت غصہ آیا, یہ اسلام سے متاثر ہو گئے ہیں. اس نے کھڑے ہو کے مجھ سے سوال کیا کہ مولوی صاحب, کہ اسلام کے آپ نے جو اصول سیاست بیان کیے ہیں دنیا کے کسی حصے پہ نافذ بھی ہیں, یا آپ کا خیال ہی کھلا ہو؟ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پسینہ آ گیا, میں نے کہا نافذ تو کہیں نہیں. اس نے کہا اگر یہ اصول کامیاب ہوتے نا تو دنیا کے کسی کونے پہ اس کا نفاذ بھی ہوتا. جب دنیا کے کسی کونے پہ نافذ نہیں، 14 سال پہلے 100 سال پہلے سے اصول ہے، معلوم ہوتا ہے کہ قابل رد ہیں جس سے دنیا آباد نہیں ہو سکتی، تو کہتے ہیں اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. اور مولویوں پر قرض ہے خلافت، اور قیامت کے دن مولویوں کو مار پڑے گی بڑے بڑے شیخ العزیزوں کو، حضرت اقداس کو. اس لیے جتنی جس میں ہمت ہے کہ قیام خلافت کی، وہ ماحول ہموار کرنا ضروری ہے. اور سمجھو بزرگو، تسبیح سے کام نہیں چلے گا، خلافت اسلامیہ کا قیام ضروری ہے، ورنہ ان حکیم الدین کا کیا مطلب ہے؟ ان اللہ نے وصیت یہ کی کہ دین کو قائم کرو، اور یہ اقامت دین صرف پیاز آلو کھانے سے نہیں آئے گی. دال آلو پیاز کھائے اور 4 شکار لے کر گائٹ کر کے آ کے آدمی سو جائے، اقامت دین ہو گئی ہے، یہ نہیں. یہ اقامت دین آئے گی جہاد کے ذریعے. اقامت دین آئے گی کس کے ذریعے؟ جہاد کے ذریعے. لیکن افراد تیار کرنے ہوں گے، افراد تیار کرنے ہوں گے. آج کے جو موجودہ مولوی ہیں، اللہ ان کی حکومت سے لگائے، پہلے افراد تیار کرنے ہوں گے. میں تو کہتا ہوں شکر ہے ان مولویوں کی آج حکومت نہیں. جو 2 مولوی ایک مسجد میں کٹھے نہیں رہ سکتے، 2 مولوی ایک مدرسہ میں کٹھے نہیں پڑھا سکتے، تو اتنا ملک مولویوں کے حوالے ہو گیا تو بری تباہی ہوگی امت کی. اس لیے پہلے افراد تیار کرو. افراد تیار کرنے کے ساتھ کم از کم یہ ہے کہ آپ سے یہ تو پوچھنا ہو نا کہ کوئی محنت بھی کی تھی یا نہیں. تو توحید و سنت کے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ نظام خلافت کے لیے یہ مولویوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ نبی کا مشن ہے. اور خلافت یہ ہمارے حضرت صاحب کو بھی بتا دو بھائی، ووٹ لینے سے کبھی خلافت کا قیام نہیں ہوگا. جمہوریت سے خلافت قائم ہو جائے گی. پاکستان میں 90% لوگ ہیں جو دین کو چاہتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی خوش گپیاں ہیں. وہ کہتے ہیں میں ووٹ سے اسلام لاتا ہوں، اگر ووٹ سے اسلام آتا تو مفتی محمود لے آتے. کوئی نہیں بتایا، حالانکہ ان کی جاری تو بھٹو صاحب کے ساتھ تھی، اور تیری جاری بھی بے نظیر کے ساتھ رہی. اگر بھٹو کے ساتھ جاری ہو اسلام نہیں آ سکا، تو بے نظیر کے ساتھ جاری ہو تب کیسے آئے گا؟ پتہ نہیں آپ سمجھ بھی سکے ہیں. اچھا چلو خیر، نظام خلافت جو ہے مولویوں پہ قرض ہے اور فرض ہے، اور جو مولوی اس کے لیے محنت نہیں کرتا وہ فاسق ہے. فاسق آپ ایسے قدر تک کہیں، وہ فاسق ہے اور کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. ہاں جی، ان حکیم الدین، آیات احکام تو معطل ہو چکی ہے. وہ جو 5 آیات 500 آیات اللہ جیون نے لکھی ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس کا تو اب اس کی روح ختم ہو گئی. اس کا قیام کہاں ہے؟ نماز کہاں ہے؟ اسلام کا نظام سیاست کہاں ہے؟ اس کا نظام حدود کہاں ہے؟ اس کا مالی نظام کہاں ہے؟ اور اس کا اسلام کی عملی نفاذ کہاں ہے؟ بات تو یہ ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا ختموں کے لیے، تعویذوں کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے، اور بہت زیادہ تو تجارت بنا لی. قاری صاحب آ کے پوچھتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی اچھی سی جگہ بنا لو. اور اب تو ماشاءاللہ بین الاقوامی طور پہ ہم نے قرآن کی خدمت شروع کی ہے. وہاں بیٹھے ہیں رات کو، انگلینڈ انٹرنیٹ پہ خدمت ہو رہی ہے اور سارا کچھ. تو ہم نے قرآن کو تعقل کا ذریعہ بنایا، کھانے کا، پینے کا، اور جو قرآن کو روٹی تجارت کا ذریعہ بناتا ہے وہ پرلے درجے کا فاسق ہے. ان اللہ مجرم ہے. قرآن کے ہم پر حق بھی ہیں، وہ حقوق کے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اور اس کو نافذ کیا جائے. ان عزیز الدین، اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں. سارے مفتی مست ہیں، یہ بڑے بڑے کراچی کے مفتی ہیں اور بڑے بڑے امت کے ذمہ دار، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کنڈیشنوں میں سوئے ہیں. حکومت ایک فتویٰ دیتی ہے، یہ آگے سے کہتے ہیں بہت امانت ہے، فلاں امانت ہے، عوام کو گمراہ یہ کر رہے ہیں. نام بڑے بڑے ہیں، ہم اگر ان کا نام بھی لیں چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن جس طرح اس طرح پڑے ہیں تو جرم میں بھی اجرم ہے، سب سے بڑے ہیں. ورنہ اگر یہ مولوی سیدھے ہوتے تو خدا کی قسم پاکستان میں کب سے اسلام کا نفاذ ہو چکا ہوتا. اب تو میڈیا نے دماغ خراب کر دیا. اور اگر کسی طرح 10 سال رہ گئے, 10 سال صحیح بے حیائی, نئی میڈیا, نئی نظام رہ گیا, تو پھر اسلامی نظام پاکستان میں اتنا مشکل بن جائے گا جیسے ہندوستان میں مشکل. اب وہ سارے دیر ہی بدل رہے ہیں. اب طالب علم بھی ہمیں تو کوئی نہیں ملتا. طالب علموں کو موبائل, بے حیائی, سب کچھ سمایا ہوا ہے, اور اصل جو افراد ہیں وہ رہے ہی نہیں. انہوں نے ماحول ہی ایسا میڈیا نے بنا دیا کہ انسان کا بچہ رہے ہی کوئی, تاکہ اسلام کا نام ہی نہ ہو اور اسلام کا نفاذ ہی نہ ہو. اب ذرا دیکھو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عظیم الدین, عظیم الدین, دین کو قائم کرو, قائم کرو, توحید پھیلاؤ, فقتل المشرکین, عظیم الدین, قاتلوا ائمۃ الکفر, عظیم الدین, جاہد فی سبیل اللہ, قاتل فی سبیل اللہ, حرز المؤمنین علی القتال. یہ بھی کیا ہے؟ عظیم الدین. او بزرگو, یہ سارا عظیم الدین ہے. جہاں حضرت فرماتے ہیں مسئلہ توحید, شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیموا الدین, یہ کہ قائم کرو دین کو. فلا تتفرقوا, لا تتفرقوا, جدا نہ ہو توحید والے دین سے, اوٹ نہ جاؤ. نہ تو سفر کا مانا فرقے فرقے بن جاؤ نا, کیا مانا؟ اوٹ نہ جاؤ, جدا نہ ہو جاؤ. لا تو سفر رکھو پیے جس میں کبورا دوسرے کی کبورا, مگر پھر بھی بڑی بھاری چیز ہے مشرقوں پر. ماں بو بات, ماں بو دعوا پد اللہ والا, تو بلاتا ہے الہی طرف اس کے, یعنی دعوے توحید کے, منت توحید. اللہ فرماتے ہیں تمام رسولوں کو کہا تھا مسئلہ بیان کرو, فدعو اللہ اور ان اقیم الدین, اور اللہ نے فرمایا کا پورا لا تتفرقوا, ایجاب طلب دونوں آ گئے. قائم کرو تے چھوڑو نہیں, قائم کرو تے چھوڑو نہیں. لا تتفرقوا, فرمایا میرے پیغمبر یہ حکم جڑا ہے نا مسئلہ توحید والا ہے بڑا اوکھا. کابورا کا کیا معنی؟ کابورا کا معنی بڑا بھاری. انہا لکبیرت اللہ, لیکن اے مسئلہ کابورا علی المشرکین, اے مسئلہ اتنا بھاری ہے مشرک بچا نہیں ہو سکتے, مشرق بچا نہیں سکتا, بڑا بھاری مسئلہ ہے. اندازہ کر لو مشرق کو اگر آپ 100 تلوار لگائے نا اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ایک دفعہ کہہ دے نا جس بابے کی قبر پہ دانے دیتا ہے نا یہ سنتا سنتا کوئی, ایک دفعہ کہہ دے اس کی اتنی تکلیف ہوگی کہ 100 تلواروں کے زخم بھی وہاں نہیں مل سکتے. یہی تو وجہ ہے, آیا نہیں تھا. کہتا ہے تو رشتہ چاہیے تو ہم رشتہ دیتے ہیں, بادشاہی چاہیے تو بادشاہی دیتے ہیں. او بزرگو, مال و دولت چاہیے تو سارے گھر خالی کر کے مال و دولت دیتے ہیں. مطالبہ صرف اتنا ہے, یہ نہ پڑھا کر ان تدعوہم لا یسمعون, پھر اور پڑھتا رہے اللہ خالق مالک کا, اور پڑھتا رہے. یہ نہ کہا کر ان تدعوہم لا یسمعون دعاءکم, ہمارے بزرگوں کو چھیڑو نہیں, یہ جو تو کہتا ہے سنتے کوئی نہیں, کر کچھ نہیں سکتے, اس مضمون کو رہنے دے. باقی مضمون بھی بیان کر, اور ایک جب قرآن غیر ہادا, ایک قرآن نہ ہو اور کوئی لے آ. چلو اگر یہی منوانا ہے تو بدل ہو, کسی کو تھوڑا سا تبدیل کر دے, کسی کو کر دے, اس میں صرف اخلاق والی ایسے رہ جائیں, کلو و شرفو رہ جائے, اور پن کے عما قابل گمن نسا رہ جائے, یہ کچھ نہ کچھ یہ قرآن رہ جائے. بدل ہو, کون سا ایسا بدلاتے تھے؟ اذا ذکرت ربک فی القرآن فاتحوا ولوا علی ادبارہم نفورا, توحید والی ایسے نکال دے، باقی قرآن بھی مانتے ہیں تیرے رسول بھی مانتے ہیں، لیکن جھگڑا یہ ہے ہمارے معبودوں کو چھیڑ نہیں، ایمان سے بتوار مولویوں کا کوئی رویہ نہیں، جنہوں نے بھی توحید والی ایسے بیان کرنی چھوڑ دی ہے، باقی ہر مسئلہ بیان کرتے ہیں، یعنی صحیح ابو جال کے نقشے قدم پہ ہیں، ان حکیم السیر فلا تفرقوا فیہ، کا بورا بڑا بھاری ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا بھاری بدنی ہے، مشرکوں پر ماں وہ مسئلہ توحید والا تدعوہم کہ تو دعوت دیتا ہے الیہ اس توحید کی طرف، بڑا مشکل ہے، بڑا بھاری ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لیکن اللہ خود کھینچ لیتا ہے جس کو چاہے، خود توفیق دے دیتا ہے جس کو چاہے، یجتبی الیہ کھینچ لیتا ہے جس کو چاہے، چاہتا کس کو ہے، ویہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، ہے بھاری کے نہیں، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے، نہیں جس کا دل منیب ہو، جڑا جو بیٹھے ہی یہ نیت سے ہو میں دورے میں آ گیا ہوں اور کیڑے نکالنے، بیٹھے ہی کیڑے نکالنے کے لیے ہو، اور وہ ایسے کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اس کو ملتی ہے جو دل کا برتن سیدھا کر کے بیٹھے اور یہ سوچ کے بیٹھے کہ یار سچی بات اس کی مان لی، جو قرآن والی بات ہے وہ اس کی مانیں گے، اور اپنی جو کرے گا نہیں مانیں گے، لیکن قرآن ماننے کی نیت سے جو بیٹھتا ہے یاد یہ نہیں، ہدایت اسی کو ملتی ہے، جہاں پر رنگ نہیں جلتے نہیں تو بلال رہ جاتے، رنگ نہیں جلتے نہیں تو بلال رہ جاتے، جہاں پر نسب نہیں چلتا، نسب کی قیمت نہیں لگتی، نہیں تو ابو لہب اور ابو جہل جہنم نہ جاتے، جہاں پر محبت بھی کام آتی، سکھ کی محبت، درفی محبت، نہیں تو ابو طالب جہنم میں نہ جاتا، جہاں پر تو چلتا ہے یجتبی الیہ، یجتبی الیہ، وہ جب کھینچتا ہے تو صہیب کو روم سے کھینچ لیتا ہے، کسی کو حبش سے کھینچ لیتا ہے، اور کسی کو فارس سے کھینچ لیتا ہے، وہ خود کھینچ لیتا ہے، جج تبھی کھینچتا اس کو ہے جس کا دل ہلتا ہے، تو سمجھے کہ نہیں سمجھے، ہر ایک کو نہیں کھینچتا جس کا دل منیب ہو، ورنہ تو پیر بھی ہمارے جلسہ گرد پڑے ہیں، ان کو قرآن میں منہ ڈالنے کی توفیق کی کوئی نہیں، سارے دن لگے ہوئے ہیں، یہ 500 والا تعویذ ہے، یہ 1000 روپے والا ہے، اس پر 2 لکیریں زیادہ ہیں، اور یہ 1500 والا ہے، لگے ہیں تو وہ بھی مشروب ہیں، لیکن لانتی کو آخرت کی چس ہی نہیں ہے، ہاں بھائی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب فما تفرقوا، چلو چند ایسے پڑھتے ہیں، پھر مسئلہ آگے پھر ترجمہ ہے، دیکھو فما تفرقوا، اور نہیں اختلاف کیا اوپر عبارت لکھیے خطبہ آل کتاب، حضرت شیخ مانا کرتے ہیں ما تفرقوا، نئی فرقہ ڈالا مشرکوں نے، نئی فرقہ ڈالا فرقہ بازوں نے، الا بعد ما جاءہم، یہاں 3 سوالوں کے جواب آئیں گے، پورا قرآن بیان کرے گا اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا، کتنے سوال ہوں گے، سارے بولے اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا، 3 سوال آئیں گے کئی مقام پہ، اللہ فرماتے اختلاف ڈالنے والے مولوی تھے، پیر تھے، کب ڈالا، مسئلہ کھلنے کے بعد ڈالا، دلیل سے مسئلہ ثابت ہونے کے بعد ڈالا، کیوں ڈالا، بغیم بینہم، بغیم بینہم، سٹیج کے جھگڑے کی وجہ سے، بغیم بینہم، بھیڑوں کے اختلاف کی وجہ سے، پب جم پہنا ہم سدھا سدھی آ کر کیا مطلب؟ یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ جب تقریر کرتے ہیں نا سارے لوگ ان کو سنتے ہیں، مجھے پوچھتے ہی کوئی نہیں، تو ہے ہی بھائی جان، اختلاف کی بنیاد کیا ہوتے؟ بھیڑوں کا چکر، مریدوں کا، اس کے زیادہ ہو گئے میرے کم ہو گئے، یہی مسئلہ حیات نماز کی بنیاد ہے. پھر لوگوں نے انیس اللہ شاہ، غلام اللہ خان، ان کے بغیر جلسے کامیاب نہیں ہوتے تھے، جانے جاتے تو کڑی عوام، نہ جاتے تو مد مقابل کو پوچھنے ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو سارے ہی رانے کے کسی سنانے ہوتے تھے، غلام حسین تو آتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان دو مولویوں کو بدنام کرو، غلام اللہ کو بھی انیس اللہ کو بھی. اب پورے پنجاب میں غلام اللہ سے انیس اللہ یہ عین غین کر رہی ہے، یہ کہتے عین غین ہے، اور یہ عین غین چھا گئی ہے اور غلام اللہ کا دورہ چھا گیا ہے، یہ مولوی بیٹھ کے کہتے ہیں اور وہاں پر سارے خراب ہوتے ہیں. لہذا سوچی سمجھی سکیم کے ساتھ انہوں نے کوئی کہنا شروع کر دیا جو بریلویوں نے کہا تھا، یہ عذاب رسول، حیات النبی کے منکر ہیں، عذاب قبر کے منکر ہیں. اس دور سے آج تک ہم گنتے کر رہے ہیں، خدا کی قسم جو عذاب قبر کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، جو حیات کا مطلق ہے منکر ہیں وہ کافر ہیں. ہم حیات مانتے ہیں، عذاب و ثواب قبر مانتے ہیں، اور نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں یار مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مانتے. شیخ القرآن سے لے کر آج تک ہم کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہم مانتے ہیں، مانتے ہیں قرآن حدیث میں جو حیات ہے مانتے ہیں، قرآن حدیث میں جو عذاب قبر کا مسئلہ ہے مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں قرآن والے مسئلے، حدیث والے مسئلے ہم مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مانتے. تو اب اس کا کوئی حل نہیں، ہم کہیں ہم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اس کا حل کوئی. اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ مسئلہ کھلنے کے، مسئلہ آنے کے بعد آ گیا نا. مسئلہ یہ تھا، شبو بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں تین ایک تھا، نور سے لے کے جناب محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دین رہا ہے، ایک ہی مسئلہ دیا تھا. فض اللہ، اللہ نے فرمایا مسئلہ ایک تھا، کسی کو قیام بیان کرنے کا حکم تھا، اور یہی مسئلہ مشرکوں پر بھاری ہے. اس مسئلے کی اللہ توفیق دیتا ہے آپ اس کو چاہے، اور ہدایت ملتی ہے منیب کو. یہ بیان کر شروع ہوا بھائی، سارا مسئلہ توحید تھا تو کتابوں میں کہاں سے آ گیا، بزرگوں والی کتابوں میں کہاں سے آ گیا؟ اگر روح سے مسئلہ توحید چلا ہے تو یہ پرانے قدماء کی کتابوں میں کیوں آیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اختلاف جو ہوا بعد میں ہوا، مباحثوں کی تاریخ پرانی ہے، مشرک نئے پیدا ہوئے ہیں، باطل آتا بعد میں ہے، دعویٰ قدامت کا کرتا ہے، پیدا بعد میں ہوتا ہے لیکن دعویٰ کس کا کرتا ہے؟ قدامت کا. ذہن میں یاد رکھ لو، ہمیشہ باطل آتا بعد میں ہے لیکن دعویٰ کس کا کرتا ہے؟ قدامت کا. کہتا ہے یہ بہادی میں آئے، مکہ کے والے مشرک کہتے تھے یہ جوان لے آیا صحابی ہے، ہمارا مذہب آبانا سے ابانا، ہمارا مذہب پرانا ہے، دعویٰ قدامت کا. اللہ نے فرمایا یہ مشرک سارے نئے ہیں اور مباحد شروع سے آنے، توحید والا مسئلہ پہلے سے تھا، وہ آدم مباحد ہی تھا، دس نسل آدم کی مباحد، دسویں نسل میں آ کے وہ شرک آیا، پھر روح پیغمبر آئے، یہ پہلے سارے توحیدی تھے، یہ مشرک جمدی بات ہے. کہتے ہم پرانے ہیں، ہر کل بھی کہتے ہیں نیت اللہ شاہ سے پہلے کوئی آدمی نہیں تھا، نیت اللہ شاہ سے پہلے. تو مجھے مولوی مجھے کہنے لگا یہ نیت اللہ شاہ سے پہلے کوئی بندہ سما کا منکر کوئی نہیں. میں نے کہا بات سنو، یہ قرآن نیت اللہ شاہ کے بعد نازل ہوا ہے یا پہلے؟ حضرت عائشہ انیس اللہ شاہ سے بعد میں آئیے یا پہلے؟ یہ حیا شرم بھی نہیں آتی، حضرت عائشہ قرآن پڑھ کے کہتی ہے کوئی مرنے کے بعد نہیں سنتا، اور یہ جبل مستی کہتا ہے انیس اللہ شاہ سے پہلے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ایس گدھے کا جب. اب اس کا مطلب یہ کہ انیس اللہ شاہ کے بعد قرآن نازل ہوا، اور انیس اللہ شاہ کے بعد حضرت عائشہ نے استدلال کیا، ایس جبل کا زمانے کا، وہ الزام تو لگانا حیا تو ہو، ان لوگوں میں ایمان کے ساتھ حیا بھی نہیں ہے، کوئی جھوٹ ہو تو بولنا، کوئی پٹ تو سکے۔ عنایت اللہ شاہ سے پہلے بندے ہی کوئی نہیں گزرا لی، یہ پہلا عنایت اللہ شاہ ہے۔ اور میں نے کہا ہم تو اپنی سند ام المومنین سے لے کر علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند سے لے کے اکابرین تک پیش کریں گے، ہر زمانے میں انہیں آیات کا کوئی معنی کرتے رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور تم کوئی آیت پیش کر دو جس کی سند پیش کر دو وہ کوئی نہیں۔ تو یہ جو قرآن کا مسئلہ ہے، جو یہ کہنا ہے اللہ شاہ سے پہلے قرآن اتر ہی کوئی نہیں، امی ایسا آئی کوئی نہیں، یہ ام المومنین بھی بعد میں، قرآن بھی بعد میں، کسی کا نام ہے اضافہ کا کل حیا کو بال گاشی، جب حیا ختم ہو جائے بالکل اتار کے سر پہ باندھ دے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ایت اللہ شاہ سے پہلے بندی کوئی نہیں ہے، ہے اردو دیکھتے رکھے۔ ہاں چلو، وما تفرقوا وما تفرقوا، شوشے دیکھو شوشے کیسے چھوڑے، وما تفرقوا، اور نہیں تفرقہ ڈالا تفرقہ ڈالنے والوں نے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ آ پہنچا ان کے پاس العلم، کیسے؟ بغیم بینا ہو، بغیم بینا ہو، یہ اختلاف جو تھا جدہ جدی آپس میں ضد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کب ڈالا؟ جاءهم العلم، علم آنے کے بعد، مسئلہ کھلنے کے بعد، ڈالنے والے کون تھے؟ ملا اور پیر، مولوی پیر، انہوں نے ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ بغشم پہنا ہو، آپس میں ضد کی وجہ سے، وہ آ گیا ضد کی وجہ سے، پہنا ہوم پہنا دعا توحید، ان کی توحیدیوں سے دشمنی ہو گئی، مسئلے میں بھی اختلاف کرنے لگے۔ بلولا تیسرا سوال، پھر تو ان مولویوں کا کچوبر نکلنا چاہیے تھا، ان بےمانوں نے مسئلہ ہی بدل دیا، ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ پھر میں عذاب کا وقت مقرر ہے، ولولا کلمت سبقت من ربک الی اجل، اجل مسمى لقضی بینہم، اگر یہ بات سبقت نہ کر چکی ہوتی ایک وقت مقرر والی تو لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا بین دعا توحید و بین المشرکین، مشرکوں اور توحیدیوں کے درمیان عملی فیصلہ ہو جاتا، عملی فیصلہ علمی فیصلہ تو ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اب ترا قرآن کے اندر دیکھو خدا کے لیے، یہ مقام سمجھ آ گیا، دورے میں آنے کا حق ادا ہو گیا، اگر نہیں تو بالکل نہیں۔ اب ترا جہاں دیکھو، اللہ فرماتے ہیں مسئلہ ایک تھا، او شارا اللہ ذمی مستی، مسئلہ سب نبیوں کی طرف یہی تھا، فادو اللہ، وما تفرقوا، اس مسئلے کو بعد میں بدلا گیا، بعد میں اختلاف ہوا، اور اختلاف کرنے والے مولوی تھے، کیوں کیا؟ بغیان، بغاوت کی وجہ سے، کب کیا؟ جاننے بوجھنے کے باوجود۔ اچھا آگے، انہوں نے کیا اختلاف، انہوں نے لکھی کتابیں، انہوں نے کیا اختلاف، اختلاف کرنے کے بعد لکھی کتابیں، فَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ان مولویوں کے ساتھ جو لوگ آئے انہوں نے کتابیں دیکھی تو غیر اللہ کی پکار لکھی ہوئی تھی۔ او بزرگو، یہ کسی تفصیل میں مقام حل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمتیں ہوں مولانا حسین علی پر، صحیح حل کیا ہے یہ مقام؟ فرماتے ہیں انہوں نے اختلاف کیا، باغی مولویوں پیروں نے، انہوں نے اپنا مذہب جدا کیا، انہوں نے لکھی کتابیں۔ اب جو ہے نا، ان الذین اورثوا الکتاب، بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، اور باغیوں کے بعد، باغی تحریر کر گئے، لکھ گئے، کتابیں لکھی گئیں، ان کے بعد جو نسل آئی انہوں نے دیکھا کہ کتابوں میں لکھا ہے، اب لفی شک منہ مریب، بعد والے جب کتاب انہوں نے دیکھی تو انہیں توحید والے مسئلے میں شک پڑ گیا، اور شک بھی ایسے پڑا مریب، شک شک میں ڈالنے والا، شک شک میں ڈالنے والا، پچھلے لکھ گئے، بابے دادے لکھ گئے، اور جو نسل آئی انہوں نے بابوں کی کتابیں دیکھی کہ یا وظیفے لکھے ہیں یا غوث مدد صلاتِ غوثیہ سے ختم غوثیہ لکھا ہے فلانا خواجہ اسرار سے بٹا کر پا رہے ہیں کہ تحفہ الخردوم لکھا ہے کہ گردوم لکھا ہے اس میں فلانی چیز لکھی ہے انہوں نے وہ کتابیں دیکھی اب وہ پڑھ گئے شک میں انہیں شک ہوا اور شک کیا ہوا کہ یہ جو مواہد مسئلہ بیان کرتے ہیں یہ سمجھ گئے اکابر نے کیوں نہیں سمجھا آج یہ بات نہیں لیکن ایمان سے کہو یہی بات ہے کوئی نہیں کہتے فلانے نے نہیں سمجھا سلیمان نے نہیں سمجھا عیسیٰ نے نہیں سمجھا بی بی مریم نے نہیں سمجھا پر کتنا ہے وہ نام بڑوں کا لیتے تھے یہ نام باسروں کا لیتے ہیں وہ نام نبیوں کا لیتے تھے یہ نام اپنی چند اونچیاں گٹیوں کا لیتے ہیں کتنا فرق ہے اگر یہ بات ہوتی نا نجات کے لیے کتابوں میں لکھا ہے تو وہ تو کتابیں خدا کی پیش کرتے تھے تورات پیش کرتے تھے انجیل پیش کرتے تھے صحائف پیش کرتے تھے اور وہ کتابیں ان میں گڑبڑ ہو گئی وہ پیش کرتے تھے وہ بن جاتے اب ذرا قرآن میں جہاں غور کرنا ہے بعد والے شک میں پڑ گئے سبحان اللہ بعد والے کیا پڑ گئے شک میں لپی سے شک بھی ہو جی مریب شک شک میں ڈالنے والا تردد تردد میں ڈالنے والا اب دیکھو ان کا حال ان کو قرآن سامنے رکھ کے انگلی رکھاؤ اور اس کو بہت ترجمہ کر کہے گا کیا درگا نہیں سمجھا دعا کی قسم اسی طرح کہتے ہیں اور ہم نے خود دیکھا یہ جو للڑ پارٹی ہے بریلوی تو بریلوی ہے یہ للڑ پارٹی ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے آپ پکڑ کی انگلی رکھے قرآن کی آیت پر اس نے ذرا ترجمہ کر اگر انگلی چھڑائے نہیں تو پھر مجھے آ کر گئے کوئی نہ آتے ہو اتنے لفظ کہتے ہیں اپنا قرآن اپنے پاس رکھ بزرگ جہنم گئے ہم جائیں گے نہیں کہتے میں نے خود سنے خود میں نے سنے کہتے اپنا قرآن اپنے پاس رکھ اگر اکابر جہنم گئے ہم جائیں گے میں نے کہا وہ نہیں جائے گی انشاءاللہ تم جاؤ وہ مباحث ہے پڑھ گیا نا شک شک جو پیا ان شک نکلتا نہیں تھی مریب مریب وہ شک ہے جو شک کے تھی شک کی اور خدا کی قسم ان کو آپ دیکھیں بالکل آپ کو تصویر نظر آئے گی مریب شک میں بھی شک ہے شک میں بھی شک ہے شک میں بھی شک جی آگے فل تال کا فدو سبحان اللہ فل تال کا فدو میرا پیغمبر اسی لیے دعوتے اسی لیے دعوت دے یہ تو شک میں پڑ گئے ہیں یہودی شک میں پڑے ہیں عیسائی شک میں پڑے ہیں مفتیان کراچی شک میں پڑے ہیں پچھلے کتابیں لکھ گئے جنہوں نے وہ کتابیں دیکھی خدا کی کتاب نہیں دیکھی بزرگوں کے ملفوظات دیکھے اور پڑھ گئے شک میں شک بھی ہو جیسا مریب شک شک میں ڈالنے والا خالے سال کا فادو میرا پیغمبر اب ان کو دعوت ضروری ہو گئی ہے خالے سال کا کسی وجہ سے فادو آشیا ذرا دیکھو یعنی جو لوگ باغیوں کے لکھنے کے بعد آئے ان کو ان کا لکھا ہوا ملا جس سے ان کو مسئلہ توحید میں پڑھو پڑھو آگے پہ لکھا ہے میں تو سخت ہوں ہی ہوں اللہ مجھے اور سخت کر دے مسئلہ توحید میں اور اللہ تمہیں بھی کوئی آگ لگا دے مسئلہ توحید کی دیکھو یہاں پر مسئلہ توحید میں شک پڑ گیا آگے ذرا دیکھنا ہے فالے سالے کا فادو اصل میں تھا فادو لے سالے کا فادو تھا کیا مطلب پہلا جملہ سے ادو اور دوسرے سے لے سالے کا حذف کر دیا گیا تاکہ تکرار با اختصار ہو جائے جب معلوم ہو گیا کہ مسئلہ توحید میں اختلاف باغیوں نے ڈالا ہے بوجہ بغاوت تو تم اس مسئلے پہ پکے رہو اور حاجات غیبانہ اللہ ہی کو پکارتے رہو یہی ترکیب فبذالک ہے تو اب دو دفعہ ذکر ہوگا فلے ذالک فضو دعوت دے ہو میرا پیارا پیغمبر اولائک کو قرآن کی طرف تاکہ ان کے شک ٹوٹے اور شک کی خول سے باہر آئیں. اب فلے ذالک فضو, لیکن اگلی گل وستقم کما امرتا خود بھی پکا رہون جیسے تجھے حکم کیا گیا ہے, خود بھی مستقیم رہو پکے رہو. مقام بڑا مشکل ہے, اتنے بڑے بڑے مفتیوں کو کون سمجھائے بھائی, اتنے بڑے بڑے علاموں کو کون سمجھائے جی, جو پورے مدینے کے جگیردار ہیں اور بڑے بڑے, اور جن کی حالت یہ ہے کہ 500 روپے میں ایک گناہ معاف کرتے ہیں. بول لگے ہوئے یہودی مولوی وہ گناہ معاف کرتے ہیں, بندے لین میں کھڑے ہیں, حضرت صاحب کے کتنے روپے والا گناہ کیا ہے, وہاں گناہ قیمت سے معاف ہوتے ہیں. یہودی مولوی پیر آخرت کے ٹھیکہ انہوں نے لیا ہے کہ ہماری خدمت میں رہو مرید مریدڑیاں, اللہ جانے گا کہ ہم جانیں گے, آخرت کا ٹھیکہ ہو گیا. اب ان کو کون سمجھائے؟ فرمایا میرا پیغمبر کٹ بن, بس تک ان کا ماہو گرتا, اسی مسئلے کو بیان کر اور ان مشرکوں کے جہاں پر سارے جتنی کتابیں ہیں سب کو اڑا دے. بس تک ان کا ماہو گرتا, پکا رائے میرا پیغمبر, ایسے ساتن بھی عملن بھی, کہیں تو بھی بڑی بلڈنگیں دیکھ کر متاثر نہ ہو جائے. پیغمبر تو نہیں ہوتے یہ, کوئی یہ آنکھاں دین ہوں تے سنا مانو, مختصر مانی بڑی ہے نا, کہتے ہی تو بیٹی کو ہے لیکن سناتی بہو کو ہے, بیٹے کی زنانی کو براہ راست نہیں سناتی. یعنی کہتا ایک کو ہے اور سناتا دوسرے کو ہے. اللہ نے کہا پیغمبر کو ہے سنایا مولوی ہو گئے, اور مولویوں کے پاس سے نہ ڈرنا, دارول پاس سے نہ ڈرنا, اونچی پتوں سے نہ ڈرنا, اونچے نصب سے نہ ڈرنا, اونچے مدرسوں سے نہ ڈرنا, رونق صاحب سے نہ ڈرنا, اور ان کے یہ اوپر والے کمبل والے فکر سے نہ ڈرنا, اور ان کے یہ جو سہری چیز کاپ اور فخر اور سہری ولایتیں اس سے نہ ڈرنا. ڈٹ جاؤ, بس تک کماؤ ملتا, بلا تبے آبا آہم, اور نہ پیروی کر آبا آہم ان کی لکھت کی, آبا آہم ان کی خواہشات کی. وہ جو باغیوں والے لکھت اٹھا کے پھرتے ہیں, باغیوں والے لکھتے پھرتے ہیں, لا تبے میرا پیغمبر ان کی خواہش کی پیروی مت کر. اس آبا سے مراد کیا ہے؟ وہ بعد والوں نے جو سند بنا لی باغیوں کی لکھت, اس کے پاس نہ جا. وقل اور کہہ دیجیے, ہاں اس مقام پہ وہ کہیں گے, جو میں نے سطور لکھا ہے وہ ترجمہ میں نہیں کر رہا, اب ذرا سنو حضرت شیخ القرآن کی تفسیر کر رہا ہوں. میں نے سطور کچھ اور لکھا ہے وہ بھی کروں گا لیکن بھاگ دیں, اب ذرا پہلے اور کرو. وہ کہتے ہیں اچھا تو نبیوں کی کتابیں بھی نہیں مانتا, اے پتہ لگا نا انجیل بھی نہیں مانتا. ادھر کہتا ہے میں سب نبیوں کو مانتا ہوں, ادھر تورات ہی نہیں مانتا انجیل ہی نہیں مانتا, حالانکہ آپ نے کیا فرمایا تھا میں باغیوں کی لکھت نہیں مانتا جو باغیوں نے لکھا ہے. اب ذرا سنو, فرمایا یہ اعتراض کریں گے, فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دے قل آمنت بما انزل اللہ, سمجھو قل آمنت, میرا ایمان ہے اس پر جو اللہ نے اتارا ہے نہ کہ باغیوں نے لکھا ہے. پہلے میرا ایمان کس پر ہے؟ بما انزل اللہ, وہ تورات بھی مانتا ہوں اتنی جتنی اللہ نے نازل کی تھی, انجیل بھی مانتا ہوں وہ جو اللہ نے نازل کی تھی, زبور بھی مانتا ہوں وہ جو اللہ نے نازل کی تھی, اور جو باغیوں نے تبدیل کی اس کو نہیں مانتا. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب, کوئی کتاب جو اللہ کی نازل کردہ ہے اس کو تو میں مانتا ہوں. وہ عمر تو اور اعتراض, وہ اچھا اس کو مانتا ہے, او پھر مانو مانو کلمہ اللہ مانو نا روح منہ مانو نا جبت اللہ مانو نا مانتا ہے مانو میں ہاں مانتا ہوں میں تمہاری طرح نا انصاف نہیں ہوں میں کلمہ اللہ بھی مانتا ہوں روح منہ بھی مانتا ہوں جو صحیح تعویل ہے اس کو مانتا ہوں اور جو تم نے غلط کی اس کو نہیں مانتا تمہارے باغیوں نے کی اس کو نہیں مانتا اب ذرا خیال کہتے ہیں بہ عمر تو اور مجھے حکم دیا گیا ہے لحاظ لا بین گم تاکہ تمہارے درمیان عدل کروں کس میں بالتعویلات والاختلافات تعویلات و اختلافات میں انصاف کروں اللہ ربنا بربکم اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے لنا اعمالنا بلا یہ اور سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے تو کہتا ہے سب کو مانتا ہے تورات میں کچھ مسئلے اور طرح لکھے ہیں میری کتاب میں مسئلے اور طرح لکھے ہیں تورات کے احکام اور ہیں تیری کتاب کے احکام اور ہیں پھر ساری کیسے مانتا ہے فرمایا یہ اختلاف احکام یہ ربوبیت پر منحصر ہے اللہ تمہارا بھی تربیت کرنے والا ہے ہماری تربیت کرنے والا ہے اور اللہ نے تمہاری تربیت ان احکام کے ساتھ کی ہماری تربیت ان احکام کے ساتھ کی تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے تمہاری تربیت ان احکام کے ساتھ کی ہماری تربیت ان احکام کے ساتھ کی وہ مربی ہے نا حکیم کی مرضی ہے کہ ایک مریض کو ایک نسخہ دے دے دوسرے مریض کو دوسرا نسخہ دے دے اب کوئی پاگل کہے کہ اس کو بھی وہی نسخہ دیا ہے مجھے بھی وہی یہ تو کوئی اعتراض نہیں یا اس کو وہ نسخہ دیا مجھے یہ کیوں دیا بھائی تو شوگر کا مریض ہے وہ میدے کا مریض ہے تو نسخے بدلنے چاہیے نا اور وہ اسلام آباد کا رہنے والا ہے تو ملتان کا رہنے والا ہے ملتان والوں کا مزاج اور ہے اسلام آباد والوں کا اور ہے تورات جس موسم میں اتری ان کا مزاج اور تھا قرآن جس ماحول میں آ رہا ہے ان کا مزاج اور ہوگا اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اس کا کام ہے روحانی جسمانی تربیت اس نے تمہیں وہ نسخہ دے دیا وہ آسام دے دیے تربیت کے لیے ہمیں یہ دے دیے یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا کہ قرآن قرآن کا اختلاف ہے اصل مسئلہ تو ہے مین مسئلہ توحید والا آسام بدلتے رہتے ہیں نسخے بدلتے رہتے ہیں لیکن جو مین اصل توحید ہے وہ سب کیے ہیں اور آیا جی لنا آمال ہوگا فلکم آمال حکم تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اس کا شرک چھکی رکھو اسی توحید بیان کرنی ہے تمہارے عمل تمہارے کام آئیں گے ہمیں کوئی نقصان نہیں اور ہمارے عمل ہمارے کام آئیں گے ہمارا کام اور عمل ہے مسئلہ بیان کرنا ڈنگے کی چوٹ پہ کرنا کوئی سڑتا ہے سڑ جائے کوئی جلتا ہے جل جائے کوئی مرتا ہے مر جائے کوئی الزام لگاتا ہے لگاتا پھرے کوئی فتوے لگائے لگاتا پھرے کوئی بزرگوں کا گستاخ کہے لکھ دفعہ کہتا پھرے کوئی مفتیوں کا گستاخ کہے جو مرضی کہتا پھرے ہمارا لنا آمالنا ہمارا کام ہے مسئلہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا والا تم آمالکم اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں تمہارے لیے تمہاری مرضی تلبیس کرتے رہو تمہاری مرضی کتمان کرتے رہو تمہاری مرضی انکار کرتے رہو او لا حجت بیننا وبینکم اور کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہمارے درمیان تمہارے درمیان میاں تم اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام کرتے ہیں لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا اللہ جمع کرے گا ہم سب کو الیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے بلدینا آن سوا بلدینا آن سوا یا اللہ ٹھیک ہے مسئلہ توحید تھا فض اللہ اس نے دین اللہ وہ دین تھا مان لیا اچھا باغی مولویوں نے بدلا انہوں نے کتابیں لکھی باغیوں نے انہوں نے بدلا ٹھیک ہے اچھا بعد والوں کو شک پڑ گیا. تو بعد کی نے تعالیٰ انہوں نے سمجھا یہ خدا کا مسئلہ کیا ہے. یا اللہ وہ بعد والے تو معذور ہیں. اور بزرگوں بعد والے تو کیا ہیں؟ معذور ہیں. بعد والوں کو پتہ لگا بعد والے تو معذور ہیں. کیوں؟ انہوں نے تو کتابیں دیکھی المحنت لکھی ہوئی تھی, انہوں نے تو کتابیں دیکھی بڑے بڑے بزرگوں کی لکھی ہوئی تھی, قصیدہ بوسیا تھا اور بڑے بڑے کتابیں لکھی ہوئی تھی, ان میں غیر اللہ کے خطہ میں بوسیا تھا اور غیر اللہ کی پکار کے بڑے بڑے پروگرام تھے وہاں. تو اب بعد والوں کا تو قصور کوئی بھی نہ, تو پہلے لکھ گئے بعد والوں کو دھوکہ لگ گیا. اللہ نے فرمایا کوئی نہ, جس طرح پہلوں کو جہنم میں رکھ رہا دوں گا باغیوں کو, ان کو ان کو بھی جہنم میں ڈالوں گا. یا اللہ کیوں فرمایا؟ دو وجہیں, دو وجہیں. اور بعد میں آنے والے متاخرین یہ معذور نہیں, جس طرح وہ باغی جہنمی ہیں مجھے تاغی بھی لکھا باغیوں نے قبول کیا, تاغیوں نے, باغی بھی جہنمی تاغی بھی جہنمی. اب اس پر سوال تھا یہ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا توحید والا, یہ مسئلہ اس کو سمجھدار اور اہل انصاف اہل کتاب خود تسلیم کر چکے ہیں. شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے عبداللہ ابن سلام جیسے آدمی جو باقیات عالم تھے تورات کے اور انجیل کے, بڑے بڑے عالم علماء جو سنجیدہ تھے منیب تھے, انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی. بات یہی مولویوں کی بغاوت اور ہے اور خدا کی توحید کا مسئلہ ایک ہی ہے فضل اللہ. تو چاہیے کہ عوام پر یہ حجت ہے جب علماء مان چکے ہیں تو یہ مکے والے کس بات کی بولی ہیں جو الگ کچھ نہیں جانتے ہیں. وہ بزرگوں پہلے ناراض نہ ہو تو دیکھ لیتی ہے تو جو کرو, اگر اس طرح چپ کی تو پھر دو بھی بچ سکتے. ہاں بھائی, تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مکہ والوں کی کیا حیثیت ہے؟ عبداللہ ابن سلام نے مان لیا ہے, بڑے بڑے علماء نے مان لیا ہے. جب وہ مان چکے ہیں علماء بڑے بڑے, تو ان پر کوئی ایک وجہ یہ ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں میں نے میزان اتارا ہے. سبحان اللہ, باقی قسم یہ جملہ سمجھ جاؤ تو مزہ آئے گا. اللہ فرماتے ہیں میں نے میزان اتار دیا. مسئلہ تو تب تھا کہ کوئی ترازو نہ ہوتا کہ خدا کا نازل کردہ مسئلہ کیا ہے اور وہ باغیوں کا لکھا ہوا کیا ہے. جب میں نے وہ تھرما میٹر بھیجا, وہ آلہ اتار دیا جس آلے پہ رکھو نا کتاب کو, اس طرح کر کے وہ کتاب جدا کر دیتی ہے یہ باغیوں کا لکھا ہے جو خدا کا نازل کرتا ہے. ایسا آلہ بھیجا ہے. جب ایسا آلہ میں نے اتار دیا قرآن کی شکل میں, یہ وہ آلہ ہے کہ اگر اس پہ کتاب رکھو. کبھی دیکھے آپ نے یہ نوٹوں کو چیک کرنے والا آلہ؟ کوئی پتہ نہیں آپ کو. نقلی نوٹ سے اصلی نوٹ چیک نہیں ہوتے, یہ خاص مشین ہے. اس مشین کو بھی میزان کہتے ہیں. میزان یہ خاص مشین ہے, اس پہ اگر آپ نوٹ رکھیں وہ فوراً بتائے گی یہ اصلی ہے اور یہ نکلی ہے. اللہ فرماتے ہیں دوسری وجہ میں نے وہ آلہ بھیج دیا, ایسا آلہ بھیج دیا جو نقل اصل کی پہچان کر دیتا ہے, منزل من اللہ اور باغیوں کی لکھت کو جدا کر دیتا ہے. جب قرآن موجود ہے, قرآن جیسے آلہ کے ہوتے ہوئے اب قرآن کا مسئلہ چھوڑ کے باغیوں کی لکھت پہ جائیں گے تو پکے کافر اور جہنمی ہیں. پوری ہو گئی ہے نا؟ دو وجہ بیان کی. اب دیکھو دیکھو یہی دو وجہ بس ترجمہ یہ بلدین جوہاتون فی اللہ, وہ مشرک جو جھگڑے ڈالتے ہیں فی اللہ, کس میں؟ اللہ کی توحید والے مسئلہ میں. من بعد بعد اس کے پس تو جی بلہو بعد اس کے کہ قبول کیا گیا ہے اس مسئلے کو علماء اہل کتاب کی طرف سے مستجیبا مانا جا چکا ہے مسئلہ مانا جا چکا ہے مسئلہ والذین جو ہاتھ چھونا کے لیے کیا لکھا ہے جواب سوال ہے سوال ہے نا دیر میں وہ اوپر لکھا بھی ہے سوال والذین جو ہاتھ چھونا پر سوال لکھا ہوا مل گیا تو وہ غیر اللہ کو پکارنے میں معذور ہیں او بزرگو جواب دیا گیا نہیں اس کی دو علتیں بیان کی گئیں علماء زکات کی استجابت تامہ یعنی ان کا مسئلہ توحید کو مان لینا نمبر دو کتاب اللہ کا فیصلہ کر دینا جب حق باطل کے لیے میزان ہے لہذا لاحقین کا یہ شبہ مجھے بے حضر نہیں ہے جیسا کہ پچھڑے کا آواز کرنا بنی اسرائیل کے لیے مجھے بے حضر نہیں ہوا تاکید الی آخری سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے اب ذرا دیکھو مس تو جی بہو حجت ہم صاحبہ ان کا استدلال ان تعویلات بغات کے ساتھ صاحبہ ان کا کتابڑیاں پیش کرنا کوئی بکت نہیں رکھتا اب کتابیں پیش کرنا کوئی بکت نہیں رکھتا ان کا رب ان کے رب کیا علیہم غضب ان پہ خدا کا غضب ہے فلہم عذاب شدید ان پہ عذاب شدید ہے مطلب ہے پکے کافر ہیں غضب مسلمان بھی ہوتا ہے عذاب شدید کس پہ ہوتا ہے مطلب کیا نکلا اب بھی جو باغیوں کی کتابوں پہ جائے اور قرآن کو نہ مانے وہ پکا کافر ہے اللہ الذی عذر قبول نہ ہونے کی دوسری دلیل فرمایا اب کیا ان کی عزت رہ گئی اللہ وہ ہے جس نے انزل الکتاب بالحق سبحان اللہ انزل الکتاب بالحق نازل کی کتاب ساتھ حق کے باو تفسیر ہے والمیزان یہ میزان آ گیا ٹکری آ گئی علامہ عثمانی کا حاشیہ ذرا دیکھ لینا کسی کے پاس تفسیر ہو عثمانی کہتے ہیں اپنے عقائد اعمال کو پرکھنا ہوگا قرآن کی کتبٹی پر اپنے عقائد اعمال کو پرکھنا ہوگا کس پر قرآن کی کتبٹی پر جس کا قرآن کے ساتھ عقیدہ عمل مل گیا کھرا نہیں تو مردود آیا نا میزان اللہ نے کیا فرمایا او شبوں میں پڑے ہوئے لوگوں کہ رن مل گیا کا باغیوں کا اور خدا کا خدا کی کتاب کا مضمون کون سا ہے اور باغیوں کی لکھت کون سی ہے اس کے لیے اللہ نے معیار کس کو بنایا ہے قرآن کو فرمایا میزان آ گیا ایمان سے بتا آج اگر یہ معیار بن جائے کہ بزرگوں کی عبارتیں مانتے ہیں کتابیں مانتے ہیں بزرگوں کا ادب کرتے ہیں لیکن بزرگوں کی کتابوں کو پیش کریں گے قرآن جو قرآن کے موافق ہوگی سر ہاتھوں پہ جو قرآن کے خلاف ہوگی چھوڑ دیں گے کیا یہ مطالبہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ کہتے ہیں بے ادبی ہے یہ بھی ادبی ہم کہتے ہیں بزرگوں کا ہم احترام کرتے ہیں اکابرین سے فن کا احترام کرتے ہیں بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور اگر تم ہماری یہ بات مان لو تو تمہارا بھی احترام کریں گے تو ان کو کہو جو موجودہ کام کے نہ کاج کے دشمن ہے اناج کے ٹھیکے دار ان کو ذرا کہو ہم تمہارا بھی احترام کریں گے لیکن ہماری ایک مان لو کہ اکابر بزرگان دین ساروں کا احترام ضروری ہے لیکن ایک ہماری مانو کہ ان کی کتابوں کو پیش کریں گے قرآن پر جو موافق ہوگی لے لیں گے جو مخالف ہوگی چھوڑ دیں گے یہ بات بارے میں ہے یا نہیں اللہ نے تو یہی طریقہ بتایا قرآن بھیجا پچھلے بزرگوں کی کتابوں کو تولو کس پر قرآن پر یہ میزان ہے جو موافق ہے لے لو جو مخالف ہے چھوڑ دو بات ہی ختم اللہ ہے جس نے نازل کیا جس کو کتاب غل میزان میزان کو اس پر مولا حسین علی صاحب کا جملہ سناتا ہوں بس وقت ختم مولا فرماتے ہیں وہ جو ہے میری طرف مولا فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے مقابل میں جو چیز بھی آئے وہ سامری کے بچڑے کی بھابا ہے. سمجھو کتاب اللہ کے مقابلہ میں, قرآن کے مقابلہ میں جو چیز بھی آ جائے وہ سامری والے گو سالہ کی ہاں بائیں, نہ خوار کوئی خوار ہے یا جوار ہے, کوئی بادوئی ہاں بائیں اور بچڑے کی ہاں. کیا مطلب؟ اس ہاں با کی کوئی حیثیت تھی؟ بچڑے نے ہاں با کی بنی اسرائیلیوں نے پوجا شروع کر دی. حضرت موسیٰ جب واپس آئے انہوں نے عذر کیا تھی, اس بچڑے سے آواز آئی تھی, اس بچڑے سے آواز آئی تھی اس لیے ہمیں دھوکہ لگ گیا. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ تم معذور ہو, فقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل کرو, معذور کوئی نہیں. اب قرآن کے مقابل چاہے فضائل اعمال پیش کرے تو کہہ دو لہو خوار, یہ سامری کے بچے کی ماں بات ہو سکتی ہے لیکن کتاب اللہ کی تردید میں حجت نہیں ہو سکتی. کوئی رسالہ پیش کرے, اگر اتنی بات ہو اتنی آپ کو سمجھ اللہ کرے آ جائے. ہر مضمون کو بچڑے کی ماں بات سمجھ جو قرآن سے ٹکرا رہا ہے.